6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 30 november. Henry Kissinger is overleden, 100 jaar oud. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. Topdiplomaat en Nobelprijswinnaar Henry Kissinger was decennia lang een van de drijvende krachten achter het Amerikaanse buitenlandbeleid. Onder meer als minister van Buitenlandse Zaken werkte hij jarenlang met de presidenten Nixon en Ford. Ook daarna adviseerde Kissinger tot zijn dood republikeinse en democratische politici. Zijn naam blijft onlosmakelijk verbonden met de Koude Oorlog en de hevige Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam en Cambodja. Henry Kissinger was 100 jaar. De gevechtspauze in de Gazastrook wordt verlengd, zegt het Israëlische leger. Ze willen de onderhandelaars meer tijd geven om een akkoord te bereiken. De gevechtspauze zou op dit moment aflopen, maar een overeenkomst met Hamas is er officieel nog niet. De gesprekken gaan nog over de lijst van gijzelaars die moeten worden vrijgelaten, melden Israëlische media. Israël en Hamas zouden het nog niet eens zijn over die lijst. Onder de groep gijzelaars die door Hamas gisteravond werd vrijgelaten is ook de 18-jarige Ofir Engel. Hij werd onlangs versneld tot Nederlander genaturaliseerd. Engel is geboren in Israël, zijn grootvader in Nederland. Engel is de enige van de 240 gegijzelden met een Nederlands paspoort. Tot nu toe zijn er in totaal 81 gijzelaars vrijgekomen. In ruil daarvoor zijn 180 Palestijnen vrijgelaten uit de Israëlische gevangenissen. Het COA zet extra beveiligers in bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De organisatie zegt dat de veiligheid onder druk staat omdat de locatie al maanden overvol zit. Ook gaat het COA extra personeel werven. Er hoeven nog geen asielzoekers buiten de poorten te slapen zoals vorig jaar. Vanwege de drukte in Ter Apel heeft de gemeente Den Haag afgelopen weekend 100 vluchtelingen opgevangen in een hotel in Kijkduin. Op een ledenbijeenkomst van de VVD gisteravond was veel verdeeldheid over het standpunt van partijleider Jezelgus om niet in een kabinet te stappen met de PVV. Aanwezigen noemden het een bom dat ze afgelopen vrijdag mededeelde dat ze geen bewindslieden zal leveren voor het kabinet. Wel wil Jezelgus in een gedoogconstructie een kabinet met de PVV mogelijk maken. Meerdere partijleden betoogden op de bijeenkomst gisteravond dat de gewone VVD-kiezer deze strategie niet begrijpt. PSV heeft de tweede ronde van de Champions League bereikt. Tegen Sevilla vochten de Eindhovenaren zich na 2 tegendoelpunten terug en wonnen met 3-2. Om PSV door te laten gaan moest Arsenal ook winnen en de Engelsen versloegen Lens met 6-0. Het is voor het eerst in 7 jaar dat PSV de 8e finale van de Champions League bereikt. Het weer, de mist lost in de loop van de ochtend op en dan wisselen zon en wolken elkaar af. Bij maximaal 2 graden vandaag. Komende avond en nacht koelt het snel af. En op de meeste plaatsen vriest het dan. Het NOS Radio 1-journaal. Henry Kissinger, de Amerikaanse oud-minister, topdiplomaat en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, is vannacht op 100-jarige leeftijd overleden. Hij speelde een grote rol in de Amerikaanse politiek in de jaren 70... toen hij minister van Buitenlandse Zaken was onder president Nixon. Correspondent Rudy Bauma, waar wordt Kissinger het meest om herinnerd? Nou ja, hij heeft in de jaren 70 echt het buitenlands beleid van de Verenigde Staten bepaald. Hè. Hij kwam in die jaren ook 3 keer uit enquêtes als de meest bewonderde man hier in de VS. En heeft met zijn diplomatie echt de banden met China aangehaald, waarna Nixon de Volksrepubliek kon bezoeken. Dat was begin jaren 70. Maar hij zorgde ook voor toenadering van de Verenigde Staten met de communistische Sovjet-Unie. Waardoor de wapenwetloop toen is afgeremd. Hij heeft Israël en Arabische buurlanden nader tot elkaar gebracht. Echt een politieke titaan, zoals Mitch McConnell, de republikeinse leider in de Senaat, hem ook noemt. En Kissinger had een vast grapje. Hij zei, macht is het ultieme afrodisiacum, lustopwekker. Maar goed, niet alleen maar lof, hè? Hij kreeg ook kritiek. Ja, absoluut. Hij heeft destijds de Nobelprijs van de Vrede gewonnen toen de Verenigde Staten zich terugtrokken uit Vietnam. Maar dat was ook heel controversieel, want er was eigenlijk toen nog helemaal geen vrede in Vietnam. En zijn Noord-Vietnamese collega met wie hij de Nobelprijs moest delen, die weigerde hem toen zelfs. En 2 leden van het Nobelcomité die het er niet mee eens waren, die hebben zich toen teruggetrokken. Maar hij werd ook bekritiseerd vanwege de Amerikaanse bombardementen op Cambodja, die uiteindelijk hebben geleid tot de opkomst van de Rode Khmer daar. Ja, en die kritiek op hem die is ook nu terug te zien op sociale media. waar sommigen hem als een soort oorlogsmisdadiger zien. Ook bijvoorbeeld vanwege zijn steun aan het wegwerken van de democratisch gekozen linkse president Allende van Chili destijds door dictator Pinochet en de schimmige rol van de CIA daarin. Ja, en Kissinger en president Nixon, onder wie die diende, die opereerden ook wel heel heimelijk in die tijd. Het was allemaal heel vaag wat ze deden. En ja, Nixon die kleefde ook wel aan Kissinger. Hè. Je weet, Nixon die moest destijds aftreden vanwege het Watergate-schandaal. Maar die twee waren heel close. Ze hebben ook samen gebeden op Nixons laatste avond in het Witte Huis. Ja, en om Kissinger maar te typeren. Hij zei zelf ooit dat een land die dat morele perfectie eist in buitenlands beleid geen perfectie zal bereiken en ook geen veiligheid. Er was dus ook wel echt kritiek op hem en lof. Die lof, had dat ermee te maken dat hij toch ook wel veel invloed hield in die Amerikaanse politiek? Ja, hij is echt een soort orakel gebleven over buitenlands beleid. Liet zijn stem regelmatig horen, ook met kritiek op buitenlands beleid van bepaalde presidenten, Jimmy Carter en Bill Clinton met name. Maar hij is ook nog in 2002 door George W. Bush aangesteld om een commissie te leiden die onderzoek moest doen naar 9/11. Opdracht die hij overigens moest teruggeven vanwege zijn weigering om openheid van zaken te geven over wie hij destijds allemaal adviseerde als consultant. Maar hij heeft Bush daarna ook nog geadviseerd. Dat was na de invasie van Irak. Hij heeft president Trump nog geadviseerd na de Russische annexatie van de Krim. Ja, en niet stuk te krijgen politiek dier die op zijn 98ste nog een boek heeft uitgegeven. En nu ook nog werkt aan een ander boek naar verluid. Je noemde net al wat reacties waarin kanttekeningen bij hem werden geplaatst. Maar hoe is er over het algemeen gereageerd nu op zijn overlijden? Nou ja, sociale media, zoals gezegd, dus ook heel vaak negatief. Maar de kopstukken hier in de politiek, zoals George W. Bush, die zeggen vooral terug te denken aan zijn wijsheid, charme en humor. Hij haalde trouwens ook aan dat Kissinger, die is Joods, hè, die is als tiener gevlucht uit Nazi-Duitsland. Dat heel erg veel zegt over iemand als hem, dat hij uiteindelijk dat bereikt heeft, dat hij als eerste genaturaliseerde Amerikaan de minister van Buitenlandse Zaken werd. Overigens was het feit dat hij uit Duitsland kwam ook de reden dat hij geen president kon worden, dus ook nooit verder dan dat als minister is gekomen. Mike Pompeo, voormalig minister van Buitenlandse Zaken hier, die zegt dat Kissinger een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten, niet alleen op de Amerikaanse, maar ook op de internationale geschiedenis. En de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden hier noemt zijn verdiensten voor de VS onmeetbaar groot. En nog geen reactie uit het Witte Huis overigens. Rudy, dankjewel. En Henry Kissinger zal in besloten kring worden begraven. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor een enquête van het artsenvakblad Medisch Contact, waaruit blijkt dat ruim de helft van de artsen die reageerden grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Bij deze pas afgestudeerde basisarts heeft vooral één ervaring diepe sporen nagelaten. Ik ging het weekend in, ik had de patiënt overgedragen aan de artsen die in het weekend zouden werken, en ik kwam maandagochtend weer terug. En ik doe de deur van de artsenkamer open en het eerste wat ik hoor is een van de artsen die tegen mij zegt: je hebt niet goed voor je patiënt gezorgd, want hij gaat dood. Ik sloeg dicht. Ik heb er echt heel hard voor moeten knokken om het nog te kunnen halen. Omdat ik zo teneergeslagen was. En dan wil ik niet zeggen dat het alleen die opmerking is geweest. De hele cultuur, dat ik dat gewoon heel lastig vond. Wat was de cultuur? Hard. Maar elkaar aanspreken op het gedrag gebeurt niet of nauwelijks, vertelde artsen tegen Nieuwsuur. Berto Nieboer, hoofddirecteur van Medisch Contact en gynaecoloog, heeft daar een verklaring voor. Ik denk dat dokters in het algemeen elkaar nog te weinig aanspreken. Maar je werkt vaak in je eentje in de spreekkamer, in je eentje op de operatiekamer, zonder daarnaast de collega's erbij. En anderzijds heb je toch heel vaak het gevoel dat je met elkaar de tent moet runnen. En dus denkt, ja, ik moet met deze collega nog 25 jaar door. En diegene die iets vervelends heeft meegemaakt, dat is misschien maar een passant. En dus laten we dat toch maar een klein beetje met de mantel der liefde bedekken. En de C-leider Pieter Omtzigt wil nog niet met de PVV onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Zijn partij ziet nog belemmeringen op het gebied van de rechtsstaat, zo liet hij gisteren aan verkenner Ronald Plasterk weten. En opeen liet Omtzigt doorschemeren dat er ook wantrouwen is ten opzichte van de PVV-leider. Een keer zeggen van, ik hou me niet aan de grondwet, daarvan denk ik, dat is interessant. Je bent al een keer of 8 geïnstalleerd als Kamerlid. Je hebt al een keer op 8 de eed dan mijn gelofte als Kamerlid afgelegd. Ik zweer trouw aan de grondwet, hè, statuut van het Koninkrijk. En dan nu zeg ik, hou me eraan. Dus ja, maar dat verkiezingsprogramma ligt daar. Dus gewoon, we willen gewoon weten, waar begin je mee? En dan is er nog een probleem volgens Omtzigt. dat het rechtse kabinet dat de heer Wilders voorstelt, namelijk VVD, NSC, BBB en PVV, dat dat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dus je kunt heel weinig? Nou, je hebt je 30 zetels en je hebt er 38 nodig. Dan zou je denken, nou, een beetje gedoogsteun van FVD, JA21 en SGP, dan zit je nog maar op 37. En daarom zeggen wij, ga dan met alle partijen praten. Wat is nou eigenlijk de visie waar we dat land naartoe willen? Darter Gian van Veen was de gast in Langs de Lijn en Omstreken. Het 21-jarige toptalent maakt binnenkort zijn debuut op het WK. En zijn jongensdroom die uitkomt. Als kleine jongen toen ik begon met darten, deed je het hier allemaal voor om op de grote toernooien te spelen voor het grote publiek en natuurlijk voor de camera's voor op tv. En dit jaar is dat eigenlijk allemaal heel snel gegaan en ook heel goed. Maar zeker ook nu met het WK dat er aankomt. Toen ik begon met darten was ik 10 jaar oud. En toen keek ik elke keer met de kerst zat ik thuis voor de tv gekluisterd om darten te kijken. En om nu daar voor het eerst mee te gaan doen, dat is wel iets waar ik heel erg naar uitkijk. Zijn succesvolle jeugdcarrière had ook een keerzijde, vertelde Van Veen. Hij ontwikkelde een aandoening die de nachtmerrie is van iedere darter. Darteritis is het feit dat je je pijl wil gooien, maar dat je hem niet kan, misschien ook niet wil weggooien. Dus dat je eigenlijk de beweging maakt zonder de pijl weg te gooien. Ja, dat heeft eigenlijk alles met laag zelfvertrouwen en een soort faalangst te maken. Gewoon bang om te verliezen, bang om te missen. Omdat ik vooral wist van als ik nu die pijl loslaat, gaat hij mis. Dus laat je hem niet los. Trainingen had ik nergens last van. Dat ging heel makkelijk. Maar als dan eenmaal de druk hoog kwam, één belangrijke pijl, dan kon het soms wel eens even duren. Ja. En dat was gisteravond op radio en tv. One Day Like This van Elbow. Minister Jette lobbyt voor een tax op kerosine en stookolie, schrijft het AD. Misschien wel een biologische taxi dan, dat zou kunnen. Op de klimaattop in Dubai, die vandaag begint, lanceert de demissionair minister voor Klimaat en Energie volgens het AD een kopgroep van landen die willen afrekenen met olie en gas. Volgens Jette moet er een einde komen aan de huidige vrijstelling van belastingen voor kerosine en stookolie. Welke landen er precies mee gaan doen, wil de minister nog niet zeggen. Maar die kopgroep komt er, zegt hij tegen het AD. Eerder bleek dat de Nederlandse overheid jaarlijks bijna 50 miljard euro uitgeeft aan subsidies voor de fossiele industrie. De 18-jarige tot Nederlander genaturaliseerde Ofir Engel staat op de voorpagina van meerdere kranten vanochtend. Hij werd op 7 oktober gegijzeld door Hamas. En ik meldde het al in het nieuwsoverzicht, een kwartiertje geleden. Gisteravond is hij na 54 dagen vrijgelaten. Voor op de Telegraaf een kleine foto, onderin rechts met in dikke witte letters de tekst Nederlandse Ofir op weg naar de vrijheid. Ook het AD heeft een foto van de 18-jarige geplaatst met de mededeling dat hij is overgedragen aan het Rode Kruis. Buitenlandse Zaken heeft nu nog contact met 25 mensen in Gaza met de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning. We spannen ons ervoor in dat deze mensen Gaza zo snel mogelijk kunnen verlaten, zegt het ministerie. Lijfstraffen zijn weer volop terug in Afghanistan onder het regime van de Taliban, concludeert NRC op basis van Brits onderzoek. Daaruit blijkt tussen eind oktober dit jaar en vorig jaar dat er 417 Afghanen tot lijfstraffen zijn veroordeeld. Het onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd concludeert dat, hoewel de Taliban zegt gematigd te zijn, de gruwelijke vonnissen weer de kop opsteken. Waar in de jaren 90 de straffen in het openbaar werden voltrokken, lijkt het nu wel meer te gaan om afgesloten plekken. En het Openbaar Ministerie schenkt 50 slaapzakken aan Rotterdamse daklozen. Volgens de Telegraaf als onderdeel van een landelijke proef om bezit van criminelen aan de maatschappij te geven. Die slaapzakken die werden in beslag genomen bij mensen die cocaïne uit de Rotterdamse haven smokkelden. De zogeheten uithalers die zich verstoppen in zeecontainers in afwachting van een nieuwe lading drugs. Het OM geeft ook op een andere manier crimineel bezit aan de maatschappij. Panden in Rotterdam, Schiedam en Breda die voor drugshandel en prostitutie werden gebruikt, krijgen een nieuwe bestemming. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. 2 jaar geleden sloeg een onderzoek naar de mentale gezondheid van studenten in als een bom. Met heel veel studenten ging het niet goed. Ze hadden last van stress, eenzaamheid en psychische problemen. Nu ligt er een nieuw onderzoek van het RIVM en Trimbos en het lijkt ietsje beter te gaan met studenten, maar de verbetering is minimaal. Jolien Dopmeijer is medeonderzoeker van de Monitor Mentale Gezondheid voor Studenten in het Hoger Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Een kleine verbetering dus. Wat zijn die lichtpuntjes bij studenten? Nou, wat we in ieder geval zien is dat we een afname zien van onder andere prestatiedruk en ook eenzaamheid. En zeker die laatste is ook wel te verklaren, omdat we de vorige keer natuurlijk in een lockdownperiode hebben gemeten tijdens corona. Dus we zien dat het over het algemeen ietsjes beter gaat met studenten, maar wat lichte verbetering te noemen, omdat we ook nog heel veel klachten zien. Ja, die eenzaamheid, dat is dus te verklaren. En iets vermindering van de prestatiedruk? Ja, die prestatiedruk en ook de emotionele uitputtingsklachten die ook gedaald zijn, die zijn mogelijk ook wel deels door corona te verklaren. Want dat heeft ook wel als katalysator gewerkt voor dat soort klachten. Tegelijkertijd is er veel meer aandacht gekomen, ook naar aanleiding van onder andere de vorige meting, voor deze mentale gezondheid van jongeren en ook studenten. Binnen onderwijsinstellingen is daar ook veel meer aanbod gecreëerd om hulp te ervaren. En is de weg naar hulp natuurlijk ook makkelijker geworden als ook de lockdown opgeheven wordt en je weer letterlijk naar iemand toe kan stappen. Het is dus een hele kleine verbetering, dat willen jullie echt heel erg benadrukken. Maar is dat omdat de goede weg is ingeslagen of eigenlijk omdat alleen maar corona voorbij is? Nee, we denken zeker dat de goede weg is ingeslagen. Er wordt al wel jaren ook binnen onderwijsinstellingen gewerkt aan het versterken van het welzijn van studenten. En dat wordt eigenlijk steeds meer. En we vinden ook met elkaar steeds meer onze weg daarin. Dus we denken zeker dat dat bijdraagt ook los van een coronasituatie. Omdat deze situatie ook al ver voor corona bestond. Want waar zitten nu nog de grootste zorgen? Nou, dat we toch nog steeds wel veel psychische klachten zien. Zo'n 44% van de studenten heeft ook depressie, angstklachten bijvoorbeeld. Emotionele uitputtingsklachten, zo bijna 60%. Dat zijn nog steeds hoge percentages. En ook als we naar bijvoorbeeld het alcoholgebruik kijken van studenten, dan is dat heel fors. En voor zo'n 40% van de studenten zelfs riskant te noemen. dat zijn wel situaties waar we echt nog wel veel te doen hebben. Zijn er nog groepen studenten die wat dat betreft grotere problemen hebben dan anderen? Ja, we zien dat studenten die internationaal student zijn, eigenlijk altijd wel meer klachten rapporteren dan de niet-internationale student. We zien het vaak ook bij studenten die met een migratieachtergrond studeren. En dat was de vorige meting eigenlijk ook al het geval. Ja. En als u zegt dat alcoholgebruik, hè, ja, dat is natuurlijk ook iets wat voor sommigen onlosmakelijk verbonden is met de studententijd. Is het dan het alcoholgebruik toegenomen of is het net zo erg? Het is eigenlijk op een gelijk niveau gebleven, maar het niveau ligt erg hoog. Dus we zien eigenlijk dat bijna alle studenten alcohol drinken en ook wel in een hele hoge, forse mate. Maar we hebben ook gekeken naar wanneer wordt het nou riskant. En wanneer is er mogelijk zelfs afhankelijkheid van alcohol. Dus dat je richting een verslaving gaat. En dat riskante gebruik geldt ook voor zo'n 40% van de studenten die aangeeft te drinken in ons onderzoek. En dat is echt wel een fors percentage, ook al stijgt het niet. We willen graag dat dat naar beneden gaat. Daar zijn we ook afspraken over gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord om dat naar beneden te brengen. Voelen studenten zich eigenlijk vrij om hulp te vragen als ze problemen hebben? Nou, het mooie is dat we in deze meting zien ten opzichte van de vorige meting dat er wat meer hulp gevraagd wordt bij psychische klachten. Bij problemen door middelengebruik is dat echt beduidend minder. Daar geven studenten meer aan dat ze dat niet echt nodig vinden. Dus we denken ook wel doordat de weg naar de hulpbronnen door het vervallen van corona, de lockdowns, makkelijker geworden is. Maar we zien in elk geval dat de studenten meer hulp hebben ontvangen dan in de vorige meting. En wat gebeurt er nu met de resultaten? Wie gaat ermee aan de slag? Nou, het mooie is dat we vandaag ook een programma studentenwelzijn lanceren. Met heel veel onderwijsinstellingen. Dat doen we ook samen met het Expertise Centrum Inclusief Onderwijs. En we gaan vandaag een grote conferentie houden waar we vanmiddag direct aan de slag gaan. Met plannen maken over hoe we deze klachten die toch nog bestaan toch kunnen verminderen en hoe we de goede weg die is ingeslagen kunnen behouden. Dus het is vooral aan de onderwijsinstellingen? Nou, het is onder andere aan de onderwijsinstellingen en een deel ook het versterken van de studenten die veerkracht. Maar we zien in dit onderzoek heel veel maatschappelijke factoren die een rol spelen. Dus denk aan de zorgen die studenten hebben over de hoge lasten die ze moeten betalen, de diverse crises die ze opstapelen, dus klimaatcrisis, polarisatie, oorlogen, en het niet aan tafel zitten daarover als het gaat over beleid maken, toekomstgericht beleid. En daar willen we ook echt wel een oproep voor doen om studenten meer aan tafel te zetten. Dus het is ook zeker een maatschappelijk probleem en niet alleen maar van de onderwijsinstellingen en de student. Hartelijk dank, Jolien Dopmeijer, medeonderzoeker van de Monitor Mentale Gezondheid. PSV heeft zich verzekerd van overwinteren in de Champions League. In en tegen Sevilla zag verslaggever Arman Afsaroglu PSV een wonderbaarlijke comeback maken. Een spektakel was het in Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Lang leek het de verkeerde kant op te gaan voor PSV. Dat 1-0 achterkwam door een goal van Ramos. Vlak na rust werd die voorsprong verdubbeld. En Nesiri maakte er 2-0 van. Maar één moment veranderde de hele wedstrijd. De rode kaart na twee keer geel voor oud-Ajax. Ziet Lucas Ocampos gaf PSV een reddingsboei. En die pakte het vast met twee armen vlak na de rode kaart. Werd het 2-1. Toen snel de 2-2. En diep in de extra tijd was het Ricardo Pepi die Eindhoven in vuur en vlam zette. De 2-3. PSV wint voor het eerst in 16 jaar tijd weer een uitwedstrijd in de Champions League. En op wat voor moment een cruciale zege voor de Eindhovenaren die ook na de winterstop nog actief zullen zijn in Europa. Een 3-2 overwinning dus voor PSV. En dankzij de 6-0 zege van Arsenal op Lens is PSV dus zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. Trainer Peter Bos zei tegen verslaggever Eline de Zeeuw dat het geen woensdagavond was zoals alle anderen. Als je terugkomt van een 2-0 achterstand waar je, vind ik, totaal niet in de wedstrijd zat. Waar het er niet naar uitzag dat we terug zouden komen in de wedstrijd. Als je die uiteindelijk met 3-2 wint, dan mag je wel van een bizarre avond spreken. Ja. Want hoe heb jij het beleefd? Want ik heb je volgens mij zelden zo uitbundig gezien langs de zijlijn. Ja, weet je, als het loopt, dan kun je vaak wat rustiger blijven zitten. En dat was vanavond niet het geval. Ik vond misschien het begin nog wel redelijk. Maar daarna heb ik niet meer een elftal gezien zoals ik het dit jaar heb leren kennen. Die goed voetbalt, die dominant is, die de controle over een wedstrijd heeft. voetballend was het niet goed. Maar ook in de duels vond ik het slap. Vond ik dat we veel duels verloren, dat we onlogische keuzes maakten. En als je dan vlak naar rust, hè, we hebben iets anders weg willen zetten qua druk zetten in de rust. En als je dan al binnen 5 minuten met 2-0 achterkomt. Ja, dan moet het wel heel raar lopen. Wil je die wedstrijd nog kunnen draaien? Het is raar gelopen. Dus. Het leken wel 2 verschillende wedstrijden. Je zegt het eigenlijk, die rode kaart die verandert alles. Ja. Wat gebeurt er dan met zo'n team op dat moment? Nou, je moet niet vergeten dat zij in een hele lastige fase zitten. En dan, ik noemde dat al dun ijs. En ja, als het dan tegen zit, je krijgt een rode kaart en vrij snel daarna maak je de 2-1. Ja, dan begint bij hun de onzekerheid natuurlijk toe te slaan. En dat hebben wij wel goed gedaan. Je invallers zijn ook bepalend vandaag. We zagen het bij de 3-2 natuurlijk ook. Pepe die scoort op aangeven van Vertesse. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Nou, ik had er wel spijt van dat ik dat tijdens de wedstrijd, hè, niet toen die scoorde, maar daarvoor had ik er wel spijt van. Want eigenlijk vanaf de rode kaart speelden we goed. We hadden die wissels natuurlijk geplaatst. Jorbe viel geweldig in. Malik kon dominant op dat middenveld zijn met Ismaël. Het voetbal was volledig weg na de 2-2. En dat kwam denk ik toch omdat ik 2 voetballers met Jerdy en Olly eruit haalde. En vanaf dat moment kwamen wij eigenlijk niet meer aan het voetballen. Maar goed, toen hij hem binnenkopte, was ik natuurlijk wel blij. Daar kan ik me iets bij voorstellen inderdaad. 1 domper vanavond natuurlijk. Lozano die valt geblesseerd uit. Hoe erg is het? Weet ik nog niet precies, maar omdat het om een hamstring gaat, ga ik ervan uit dat we hem wel even kwijt zullen zijn. PSV-trainer Peter Bos. Het is 7:04. Een jaar geleden overleed Christine McVie, zangeres, toetsenist en een van de songwriters van Fleetwood Mac. Het komt allemaal samen in het prachtige nummer Landslide, gezongen met die glasheldere stem. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my in the snow-covered hills. Well, a landslide bring you down. Oh, a landslide bring you down. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De gevechtspauze tussen Hamas en Israël wordt met nog een dag verlengd. Beide kanten willen de pauze nog langer voortzetten. Maar ze zijn het nog niet eens over de gijzelaars en gevangenen die moeten worden vrijgelaten. Tijdens deze korte verlenging hopen ze het alsnog eens te worden. De Amerikaanse topdiplomaat Henry Kissinger is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt zijn bedrijf. Kissinger was onder meer minister van Buitenlandse Zaken. Hij werkte met de presidenten Richard Nixon en Gerald Ford. Ook kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Al was dat omstreden vanwege Kissinger's rol in onder meer de Vietnamoorlog. India heeft de opdracht gegeven voor een moordaanslag in Amerika, zegt justitie in de Verenigde Staten. Een man uit India zou bij de aanslag samen hebben gewerkt met een Indiaanse regeringsfunctionaris. Ze wilden een Sikh om het leven brengen, maar de moordaanslag mislukte. En de dierenambulance in Spijkenisse heeft afgelopen nacht vanwege een brand tenminste 10 dieren opgevangen. Die zaten in een rijtjeshuis waar brand uitbrak op zolder. Het ging onder meer om slangen, honden, katten en een hagedis. Het huis is deels verwoest. Twee bewoners moesten vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis. Het weer, de mist lost in de loop van de ochtend op. En dan wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 2 graden. En er is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Ja, de eerste files van de ochtendspits ontstaan alweer, maar die hebben vrijwel overal nog niet veel meer vertraging dan een kleine 5 minuten. Maar wel een waarschuwing voor het verkeer, want in het noordoosten en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. In het hele land, met uitzondering van het zuidwesten, is het verder plaatselijk glad door bevriezing. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Mensen hebben het gevoel dat ze hun leven niet kunnen inrichten zoals ze dat zelf willen, en daar zou de overheid meer aan moeten werken. Dat constateert de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, in een nieuw rapport. Corine Prins van de WRR, goedemorgen. Goedemorgen. Waar lopen mensen tegenaan? Ja, mensen lopen aan tegen inderdaad precies wat u zei. Hè? Weliswaar is er aandacht voor bestaanszekerheid. Mensen moeten niet door het ijs zakken. Maar dat betekent nog niet dat mensen het gevoel hebben dat ze dingen die ze belangrijk vinden in het leven kunnen realiseren. Nou, denk aan woningen. Je wilt graag wonen in de plaats waar je bent opgegroeid, maar dat gaat niet, want die woningen zijn er niet. Denk aan de woonomgeving, de leefomgeving, waar dingen gebeuren waar je eigenlijk helemaal niets over te zeggen hebt. Denk aan, een mooi voorbeeld is ook het rapport van de Nationale Ombudsman van dit voorjaar. Dat laat zien de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Heel belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Maar dan blijkt toch dat die wet verzandt in heel veel regeltjes, heel veel afvinken van allerlei dingen, in plaats van aandacht voor de dingen die mensen willen realiseren in hun leven. Er zijn dus heel veel verschillende gebieden. We zien het laatste tijd misschien ook bijvoorbeeld wel bij migratie, dat vraagstuk. Nou ja, mensen hebben natuurlijk inderdaad het gevoel, heb ik iets over de dingen in mijn leefomgeving, in mijn leven te zeggen? En het speelt op tal van terreinen, waaronder ook migratie, maar ook woningen. En wij geven aan, het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben een vorm van persoonlijke controle te hebben. Wij baseren ons op wetenschappelijk onderzoek, in dit geval gedragswetenschappelijk onderzoek. En dat laat zien dat mensen instrumenten moeten hebben om persoonlijke controle te hebben. Dus eigenlijk zeggen we tegen het beleid, want het rapport is gericht aan de regering, welke er ook mogen komen. Doe een stapje terug. Denk na over hoe mensen graag hun leven willen inrichten. Wat vinden ze belangrijk om te realiseren? Kan ik hen als overheid daarin faciliteren? En hoe dan precies? Ja, en waarom is dat zo enorm belangrijk? Ja, wij laten zien dat het om meerdere redenen belangrijk is. Allereerst laat wetenschappelijk onderzoek zien dat mensen die het gevoel hebben meer over hun eigen leven te zeggen te hebben, gezonder zijn. Dat mensen langer leven. Dus eigenlijk is het ook onze suggestie, een beleidssuggestie bovenop bijvoorbeeld preventie. Hè, als je het hebt over langer leven, gezonder leven. Maar een wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat er aanwijzingen zijn dat mensen, als ze het gevoel hebben meer grip op hun leven te hebben, minder polariserend zijn, minder in complottheorieën denken. Ja, in uw rapporten vergelijkt u twee windmolenparken met elkaar in de Drentse Veenkolonie en Zeewolde. In de Veenkolonie, daar protesteerden mensen tegen de komst van het windmolenpark. In Zeewolde ging dat anders. Sjoerd Sieberg, Sjoerdsma van Windpark Zeewolde. Ook goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe ging dat bij u? Ja, bij ons is dat niet iets wat ons overkomen is. Het is iets wat we zelf gedaan hebben. Dus we zijn een gebied van ongeveer 200 vierkante kilometer. Het is een gebiedsinitiatief. De overheid had aangegeven dat ze wouden dat onze oude kleine individuele molentjes gingen verdwijnen en dat we daar nieuwe molens neer mochten zetten. Maar dat betekent dat we gingen samenwerken. Dus we hebben een samenwerksverband neer opgericht, een vereniging zo te spreken. En het uitgangspunt was, iedereen in dat gebied kon meedoen. En dat is heel belangrijk en het is nog tot de dag van vandaag zo. En meer dan 90% van de mensen is dan ook, we noemen het dan leden, lid geworden. En dat zijn de mensen die gewoon, ja, van wie het windpark is. Het is niet van energiebedrijven, het is van ons allemaal. En zodoende hebben we dat windpark ontwikkeld. En we hebben eigenlijk in twee stappen gedaan. We hebben er eerst voor gezorgd, uitgebreid onderhandeld, op basis van vergoedingen. Hè, als je last hebt, als je dicht bij een molen staat, dan krijg je een bedrag. Als er een stukje weg over jouw land heen gaat, krijg je een bedrag. Nou, dan is op een gegeven moment iedereen vergoed, zo te spreken. Dus iedereen is gelijk geworden. En daarin heeft iedereen evenveel recht, is iedereen gelijk om mee te kunnen participeren, mee te financieren dat windpark. Dus eigenlijk een verhaal van lasten is lusten. En precies. Groot draagvlak hier. En ook kijken naar de verdeling daarin, dat wie er meer last van heeft ook meer lust ervan heeft. Correct. En het leuke was dat die onderhandelingen die gevoerd werden, was toen nog niet helemaal duidelijk waar die molens precies kwamen te staan. Dus mensen moesten onderhandelen en wisten niet of ze nou geld kregen of moesten betalen aan de buurman. Dus de uitkomst was behoorlijk ver. Maar je komt toch altijd wel op een punt dat niet iedereen het ermee eens is? Of was iedereen uiteindelijk het wel mee eens? Nee, dat is een heel goed punt. Uiteindelijk, nee, dat is altijd zo. Er is altijd een klein gedeelte dat bijvoorbeeld die gewoon niet meer mee wil doen omdat hij te oud is bijvoorbeeld. Of iemand die zegt, ik wil gewoon een beetje hakken in het zand zetten om meer geld te krijgen. Maar dan is het anders. Dan zijn we heel blij met de overheid omdat we dan zeggen, de deur blijft openstaan voor die personen. Maar je kan het niet tegenwerken wat de gemeenschap dan wil. Dus er zit een grote gemeenschapszin en daar helpt de provincie. De provincie ziet dan zit iemand gewoon echt alleen maar tegen te werken. Puur voor eigen gewin. Dus wat dat betreft zijn wij gewoon echt een gebiedsinitiatief. Het is gewoon voor ons, door ons, allemaal. En dan heeft het, als je het zo mag noemen, de tegenwerker zal op een gegeven moment ook het opgeven. We noemen dat ook spijt op tante. We hebben ook meegemaakt dat mensen dan uiteindelijk dan ook toch dan meekwamen. En ze vonden ze ook leuk, want we hebben ook sociale functie gekregen. We organiseren ook windoogstfeesten. En dat vinden ze dan ook leuk om te kunnen komen. Corine Prins van de WRR, zoiets als wat meneer Sjoerdsma nu vertelt, is dat de oplossing? Nou ja, het is in ieder geval een voorbeeld dat we heel concreet benoemen in ons rapport. En inderdaad ook de vergelijking maken met Drenthe, waar je ziet dat burgers echt in opstand zijn gekomen. Met hele grote gevolgen voor mensen, voor individuele mensen zelfs. Dus wij geven een aantal voorbeelden. En laten ook zien dat op verschillende manieren de overheid vervolgens een rol kan spelen. Hè. Zojuist werd ook aangegeven, de overheid speelt dan uiteindelijk ook een rol om te zeggen tot hier en niet verder. Als je participatie in de vereniging. Wij zeggen ook overheid, op de grotere thema's, neem wonen. Kom met aansprekende plannen. Kom met solide regeringsplannen. We hebben eerder in het verleden laten zien dat als het gaat over het verdelen van de ruimte, of bijvoorbeeld in de tijd dat de dijken opgehoogd moesten worden, waar ook heel veel mensen te hoop tegenliepen, dat tegelijkertijd als je als overheid met solide plannen komen, een stip op de horizon zet, dat mensen dan weliswaar, ja, natuurlijk af en toe zeggen, dit had ik liever niet gewild, maar veel meer het gevoel hebben, oké, ik weet waar we naartoe gaan, ik krijg een bepaalde zekerheid, en daarmee kan ik ook zelf mijn leven gaan inrichten. Ja, dan weet ik waar in plaats ik aan toe van ben. Onzekerheid. Ja, precies. Maar dat is natuurlijk weer iets anders dan dat je echt meepraat over hoe die nieuwe woonwijk bijvoorbeeld eruit gaat zien. Nee, dat klopt. Dus wij maken in ons rapport ook een onderscheid tussen manieren die je zelf in de hand hebt. Hè. Hele persoonlijke controle waarin je zelf regie krijgt. Maar tegelijkertijd, bepaalde zaken kun je niet zelf voor elkaar krijgen. Op het terrein van de woningmarkt, ander voorbeeld dat wij geven op het terrein van werk. Natuurlijk, voor een deel kun je daar zelf keuzes maken. En gefaciliteerd worden in de eigen regie. Maar iemand zal jou daarin moeten faciliteren. Het bedrijf, het bedrijfsleven, dat jou bijvoorbeeld de ruimte geeft om in de moeilijke fase van je leven wat minder te werken. En tegelijkertijd ook overheid die dat binnen een bepaald wettelijk kader ook faciliteert. En we zien in de landen in Scandinavië, maar ook Duitsland, bijvoorbeeld op dit terrein van arbeid, en we hebben het ook zelf eerder gezegd in een rapport over werk, dat je als overheid daar een hele belangrijke rol hebt om mensen inderdaad die ruimte te geven om keuzes in hun leven te kunnen maken. Meneer Sjoerdsma, dat iedereen zo mee mocht praten, heeft het daardoor ook wel langer geduurd? Nee, uiteindelijk niet. Want langs de tijd voor de ontwikkeling van een windpark is het een vergunningentraject. Nee, en doordat er zo'n ongelooflijk draagvlak is, zijn er bezwaren geweest, zeker. Maar was het veel makkelijker om de vergunningen te krijgen. Dus het heeft niet geleid tot vertraging. Het is een groot windpark. Dus we waren daardoor in staat om professionele experts in te kunnen huren, zo te spreken. Dus we doen het ook echt zelf. Dus we hebben op geen enkele wijze vertraging opgepakt doordat wij doordat we zoveel draagvlak hadden. Nee, tegenovergestelde. Het ging daardoor sneller. Hartelijk dank. Sjoerd Sjoerdsma van Windpark Zeewolde en Corine Prins van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En het rapport GRIP dat wordt straks aangeboden aan demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Gennep. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Filipijnse overheid gaat vredesgesprekken voeren met communistische rebellen uit het land. Als die succesvol zijn, dan komt er een eind aan een 50 jaar oude burgeroorlog. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, hoe is het gelukt om zover te komen? Nou, je zei het al, dit conflict duurt al 50 jaar. En tot nu toe zijn er zeker 40.000 mensen om het leven gekomen. Dat is toch wel een moment dat je moet gaan nadenken hoeveel zin het allemaal heeft. Het is een conflict dat inmiddels wat onder de radar is. Omdat het in de jaren 80 het heftigst was. Maar ja, ook dit jaar nog vecht de militaire tak van de communistische partij hinderlagen uit tegen het leger. In juli bijvoorbeeld kwamen daar twee soldaten bij om het leven. September 5. Vorige maand ook weer één. Kortom, het is nog altijd bloedig. Ja, en de legerchef van de Filipijnen die zegt dan ook dat zo'n vredesakkoord hopelijk een einde brengt aan al dat geweld, aan het bloedvergieten. En ja, zodat de Filipino's zich kunnen focussen op conflicten buiten de landsgrenzen, die toch inmiddels ook wel wat gespannener aan het worden zijn. Bijvoorbeeld tussen Filipijnen en China. Het is niet de eerste keer dat ze geprobeerd wordt om er een eind aan te maken. In 2017 zijn nog gesprekken gevoerd, maar dat mislukt, hè? Waarom lukte het toen niet? Het was trouwens onder andere in Nederland dat er gesproken werd. Want een van de oprichters van de communistische partij, José María Sisson, die woonde er in ballingschap. Die is vorig jaar overleden. Mij vroeg waarom het mislukte. Die gesprekken waren onder toenmalig president Duterte. Nou, dat is niet echt iemand die bekend staat om zijn diplomatieke lenigheid, maar iemand die veel liever problemen aanpakt met repressie. Dus ja, hij kapte die gesprekken af en focuste zich meer op met het leger aanpakken van de militaire tak van de communistische partij. Ja, vandaag de dag. Ik ben eventjes het draadje van mijn antwoord kwijt. Ik had eventjes iets vreemds getikt. Maar in ieder geval. Nee. Maar premier. President Duterte die wilde dus liever het gevecht aan met de communistische partij. En de huidige president, Marcos Junior, die is wat milder. Dus ja, hij ging er toch wel vanuit dat er nogal wat gesprekken te voeren waren met de communistische partij. Ze zijn wel aan het onderhandelen. Dus wat wil die rebellengroep nu nog bereiken? Ze willen een politieke partij oprichten. Hun doel was tijdens hun oprichting om een communistische revolutie te ontketenen in de Filipijnen. Maar goed, de organisatie werd verboden, dus gingen ze de gewapende strijd aan. Zoals gezegd, in de jaren 80 waren ze op hun invloedrijkst. Toen hadden ze 26.000 strijders. Maar ja, als we nu 50 jaar terugkijken, ja, dan hebben ze niet zo bijster veel voor elkaar gekregen. Er zijn nu nog maar een paar duizend strijders. De VS, de EU, die zien het als een terreurorganisatie. Kortom, ja, ze willen op een legitieme manier hun communistische doelen bereiken. Dus ja, het liefst zonder geweld en gewoon als een politieke partij. Wat meer vreedzaam, omdat ze zien dat de dreiging van bijvoorbeeld, wat ik net zei, China tegen de Filipijnen, toch dwingt tot meer eenheid in het land. En dat ze hun verschillen maar politiek oplossen en niet meer met geweld. Maar goed, het is nog niet zover. Maar houden ze de wapens wel stil zolang ze in onderhandeling zijn? Nee. Het leger dat heeft aangekondigd door te gaan met zijn operaties tegen de communistische rebellen. En ook de rebellen zelf hebben geen afspraken gemaakt om hun hinderlagen tegen het leger te beëindigen. Het is een beetje vreemd als je allebei zegt dat je naar een vreedzaam einde van dit conflict zoekt. Daarover eens bent dat je erover gaat praten. Maar niet tijdelijk minstens eventjes de wapens neerlegt. Maar goed, tot er een akkoord op tafel ligt. Er is niet echt een duidelijk idee wanneer dat zal zijn. Maar tot dan ja, zal er waarschijnlijk nog altijd wat bloed gaan vloeien in de Filipijnen bij dit conflict. Dankjewel, correspondent Mustafa Margadi. Het klopt niet dat er veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders op de PVV hebben gestemd. Dat zegt een onderzoeker in NRC. Niels Spierings van de Radboud Universiteit bekeek zijn eigen data over kiesgedrag en concludeert volgens NRC dat het vooral een heleboel anekdotisch bewijs in de media was. Hij zegt niet dat geen enkele moslim PVV stemde, maar de data laten zien dat het niet in verhouding staat tot de rest van de bevolking. In voorlopige resultaten van het Nationaal Kiezersonderzoek dat dit voorjaar wordt gepresenteerd, blijkt dat er van de ongeveer 150 Marokkaans of Turks-Nederlandse ondervraagden 5 op de PVV hebben gestemd. Het aantal Nederlanders in de bijstand is voor het eerst in 2 jaar gegroeid. Uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS blijkt volgens nu.nl dat eind september bijna 400.000 mensen een bijstandsuitkering kregen. Ongeveer 1.000 meer dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds maart 2021 dat het aantal bijstandsontvangers groter is dan het jaar ervoor. De groep van mensen onder de 27 met een uitkering groeide het hardst vergeleken met een jaar eerder, een stijging van 8%. Oudere leeftijdsgroepen hadden juist minder vaak een bijstandsuitkering. Twee vriendinnen die een inzamelingsactie voor Israëlische militairen waren begonnen, worden online uitgescholden en bedreigd, meldt de Telegraaf. Naomi was in Israël toen op 7 oktober de aanval van Hamas begon. Bij terugkeer in Nederland maakte ze met haar vriendin Hanna een filmpje met een oproep voor steun, zette die online en veel haat volgde. Zo werd de werkgever van Hanna benaderd door activisten om haar ontslag te eisen. Ondanks dit soort bedreigingen zetten de 23-jarige vriendinnen hun actie door. Wij doen niets verkeerd, zeggen ze tegen de Telegraaf. En de teller van de inzamelingsactie voor Israëlische militairen staat inmiddels op €5.000. En in Bargen Compascuum in Drenthe heeft een bietenrooier iets van het land opgepikt dat qua grootte wel op een biet lijkt, maar het zeker niet was. Een fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die begon meteen te roken toen hij werd opgepikt. En boer Roel dacht hem wel even te blussen, maar dat viel tegen, vertelt hij aan RTV Drenthe. Ja, we dachten eerst, hij moest zo gauw mogelijk uit. Dus ik had een brandblusser bij me. Ik dacht, ik blus hem wel even. Maar dat ging niet zo makkelijk als gedacht. Dus toen hebben we maar meteen 112 gebeld. Brandweer was er gelukkig snel bij. Toen hebben we daar nog een pootje gestaan. Toen kwam de politie ook en die hebben het meteen best wel ruim afgezet. Ja, het lijkt wel een beetje op een beat, maar het heeft wel een gevolg. De EOD bracht de bom op het veld nog tot ontploffing. En deze boer in Bargen-Kopaskum hoopt vandaag het gewone bietenrooien weer op te kunnen pakken. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de dagelijkse files van de ochtendspits staan er alweer. De meeste vertraging op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 5 kilometer file en dat kost je een kwartier extra. De Mezzanets, Heartache Avenue. Het is 7:08. Van 2000 jaar jodendom in Marokko is tegenwoordig weinig meer terug te vinden. Filmmaker Marieke Rodenburg wilde die geschiedenis niet verloren laten gaan en maakte samen met Mohamed Bouzia de documentaire Souvenirs van Afwezigheid. Die is vanavond te zien op NPO 2. Mohamed Bouzia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u woont al heel lang in Nederland, maar u bent geboren in de Rif. Wat hoort u in uw jeugd over Joden in Marokko? Nou, wat ik te horen kreeg van mijn ouders, tenminste, dat ze gewoon meededen in de maatschappij. De buren van mijn ouders bijvoorbeeld, zo gingen we elkaars kinderen passen. En die verhalen kreeg ik elke keer te horen. Maar er was eigenlijk weinig op beeld of in schrift gemaakt. Dus je hoort allerlei verhalen, maar je kunt het nergens zien of lezen eigenlijk. Want u zegt op elkaars kinderen passen, dus die verhoudingen die waren goed? Ja, want toen had je geen issue of je nou moslim was of een christen of een jood. Je was een Berber van Amazigh of je was een Marokkaan later. Want dit gebeurde voor de onafhankelijkheid van Marokko. Toen gingen ze met elkaar op elkaars kinderen passen. Bijvoorbeeld alles samen door elkaar helpen. Eigenlijk wat de buren horen te doen. Elkaar helpen in wanneer het een feest is of wanneer iemand gaat overlijden. Dus die verhoudingen waren heel erg goed, ja. U deed onderzoek voor deze documentaire. En toen bent u gestuurd op een paar bijzondere tradities. Welke? Nou, wat je wel elke keer te horen kreeg, ik en Marieke ook, wanneer we met verschillende mensen gingen praten, de verhalen dat eigenlijk de moeders borstvoeding gaven aan elkaars kinderen. Dus stel nou voor dat de ene moeder weg moest, of voornamelijk als ze water gingen halen, dat ging de ene moeder oppassen op andere kinderen en dan kregen ze borstvoeding. En de traditie hier in het noorden van Marokko was, zodra je de borstvoeding gaf aan een baby, dan houdt het in dat hij gelijk een broer of zus is van je andere kinderen. Dus wat je kreeg is dat er heel veel broers en zussen waren van moslim en Joodse kinderen van elkaar. Dit houdt wel in dat ze later niet met elkaar mogen trouwen. Want dan word je eigenlijk echt als een zus of een broer gezien. Dat werd dat echt zo ver doorgetrokken. Ja, ja, want later, zodra ze groot waren, dan wordt gezegd, bijvoorbeeld Jacob is wel je broer, want ik heb een borstvoeding gegeven. Dus zo zijn ze ook opgegroeid later. Ja. Dus zulke verhalen krijg je soms wel te horen, ja. En ook, wat u zegt, er was eigenlijk geen verschil tussen op dat moment tussen moslims en joden. Daar zat vrijwel geen spanning tussen. Ze streden ook wel samen tegen bezetters, hè? Ja, dat was ook voor mij ook nieuw. Bijvoorbeeld het verhaal van een bekende Berbische Joodse man die eigenlijk goederen verkocht met zijn paard of ezel. En tijdens de bezetting van de Spanjaarden bijvoorbeeld ging hij stiekem ook wapens vervoeren. Omdat de Spanjaarden dachten, dit was een bekende verkoper van allerlei producten die langs de dorpen ging. Maar daarbinnen zaten wel wapens die eigenlijk hij ging vervoeren naar de bevrijders. Dit waren ook verhalen die voor mij ook nog nieuw waren. Maar ook als adviseur, bijvoorbeeld met Abdelkrim, kregen we ook een verhaal te horen dat er ook een bekende Joodse Berbische man, die ook meer ervaring had, die ook advies gaf. Om te kijken hoe gaan ze zich verlossen van de bezetters. Dus die verhalen komen ook aan boord. Er is nu nog weinig terug te vinden blijkbaar van het Jodendom in Marokko. Is er nog wel iets te zien? Nou, in de Rif is er niks. In de Rif helaas wonen er geen Joden meer. In hele Marokko heb je tussen de 3.000 à 5.000 Joodse Marokkanen. Maar wat je wel merkt nu, dat er toch heel veel Marokkanen terugkomen naar de heilige. Want Marokko staat bekend om Joodse heilige plaatsen. Dus je hebt constant aanvoer van Joodse Marokkanen uit de hele wereld. Het merendeel woont nu in Israël natuurlijk, maar je hebt heel veel Joden die ook in Frankrijk, Canada, Amerika en ook Latijns-Amerika. En Latijns-Amerika zijn het voornamelijk Joden uit het noorden van Marokko. En zo heb ik voor Latijns-Amerika gekozen wegens de taal ook. Want het noorden van Marokko was toen de tijd bezet door de Spanjaarden. En toen ze weggingen, gingen heel veel Joden uit het noorden van Marokko kiezen voor Latijns-Amerika. Maar die komen nu bijna elk jaar. En sommigen komen niet één keer per jaar, maar meerdere keren per jaar. En nu hoor je ook en zie je ook hier en daar dat er toch een aantal mensen terugkomen voor zaken. Of ze gaan een hotel openen, of een restaurant, of, of wat dan ook. Dus die beweging zien we ook nu terugkomen. Te zien in de documentaire Souvenirs van Afwezigheid, vanavond om 11:50 op NPO 2. Hartelijk dank, Mohamed Bouzia. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Wat Boer Tien Vergouwen en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouwen Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Het is alweer bijna de tiende. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Israël en Hamas praten nog verder over het voortzetten van de gevechtspauze. En Henry Kissinger is overleden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Amerikaanse topdiplomaat en Nobelprijswinnaar Kissinger was decennia lang een van de drijvende krachten achter het Amerikaanse buitenlandbeleid. Onder meer als minister van Buitenlandse Zaken werkte hij jarenlang met de presidenten Nixon en Ford. Ook daarna adviseerde Kissinger tot zijn dood republikeinse en democratische politici. Zijn naam blijft onlosmakelijk verbonden met de Koude Oorlog en de hevige Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam en Cambodja. Henry Kissinger was 100 jaar. De gevechtspauze in de Gazastrook wordt met nog een dag verlengd. Israël en Hamas zijn het nog niet eens over de vrij te laten gijzelaars en gevangenen en willen de onderhandelaars met deze extra dag meer tijd geven. De gevechtspauze zou vanochtend aflopen en beide partijen staan klaar om door te gaan met gevechten. Internationaal is de hoop dat de gevechtspauze uitgroeit tot een langer staakt het vuren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken overlegt daarover hier vandaag in Tel Aviv. Op een ledenbijeenkomst van de VVD gisteravond was veel verdeeldheid over het standpunt van partijleider Yezugus om niet in een kabinet te stappen met de PVV. Aanwezigen noemden het een bom dat ze afgelopen vrijdag mededeelde dat ze geen bewindslieden zal leveren voor het kabinet. Wel wil Yezugus in een gedoogconstructie een kabinet met de PVV mogelijk maken. Meerdere partijleden betoogden op de bijeenkomst gisteravond dat de gewone VVD-kiezer die strategie niet begrijpt. Bij een uitslaande brand in een huis in Spijkenisse zijn twee bewoners gewond geraakt. In het huis waren ook veel dieren, waarvan een aantal is gered, zegt de brandweer. De dierenambulance heeft 5 slangen, een hagedis, 2 honden en 2 katten meegenomen. Het halve dak moest er worden afgehaald om het vuur in Spijkenisse te bestrijden. De oorzaak van de woningbrand is nog onbekend. De Verenigde Staten beschuldigen India ervan opdracht te hebben gegeven voor een mislukte moordaanslag in New York. Volgens de VS werkte een man uit India daarbij samen met een Indiaanse regeringsfunctionaris. Ze wilden iemand doden die zich hard zou maken voor het opzetten van een onafhankelijke staat voor de Sikhs in India, een religieuze minderheid. India ziet de separatisten in het buitenland als een bedreiging, omdat ze aanslagen zouden kunnen uitvoeren. Duizenden medewerkers in ziekenhuizen zeggen last te hebben van een onveilige werksfeer, blijkt uit een enquête van artsenvakblad Medisch Contact onder ruim 6000 artsen en geneeskundestudenten. Meer dan de helft kreeg te maken met pesterijen, machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Vooral chirurgen gaan de grenzen van collega's over. Het weer, de mist lost in de loop van de ochtend op en dan wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 2 graden. Komende avond en nacht koelt het weer snel af en op de meeste plaatsen vriest het. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de ochtendspits is begonnen, maar nog niet zoveel bijzonderheden op dit moment. Maar ik begin wel met een waarschuwing, want in het oosten en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. In het hele land, met uitzondering van Zeeland, is het plaatselijk glad door bevriezing. En een opvallende file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij knooppunt Beekberg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstokers zijn dicht en hou rekening met een half uur extra reistijd. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Bij Jumbo smeer je voordelig met de salades en spreads van Joma. Want die zijn nu 1 plus 1 gratis. En Jan of Oje pannenkoeken, poffertjes of pancakes nu 1 plus 1 gratis. En geniet daarna van een heerlijke kop klipperthee. Nu 2 plus 2 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Baas, er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Het NOS Radio 1-journaal. De vechtspauze in de Gazastrook gaat voorlopig nog door, dat zegt het Israëlische leger. De tijdelijke wapenstilstand zou een uur geleden zijn afgelopen, als er nog geen overeenkomst was over verlenging. Correspondent Nasser Habib Allah, een dag verlenging dus. Eerder werd het al steeds met 2 dagen verlengd. Nu korter. Waarom? Ja, dat komt omdat ze er niet uit zijn gekomen uit die onderhandelingen. Maar omdat de wens er vanuit zowel Israël als Hamas er wel is om toch tot een akkoord te komen. En daarom hebben ze besloten deze gevechtspauze toch nog met een dag te verlengen. Maar dat is dus eigenlijk puur en alleen om de handelaars nog even wat extra tijd te geven in de hoop dat ze uiteindelijk toch nog tot een akkoord komen. En wat zijn dan die problemen? Nou, die problemen die gaan vooral over de vraag welke gijzelaars door Hamas worden vrijgelaten. Hamas die zou een lijst voor vandaag hebben gegeven aan Israël met daarop 7 vrouwen en kinderen en 3 lichamen van gijzelaars die al zijn omgekomen. Maar Israël die gaat er niet mee akkoord, want zij zeggen er zitten nog meer vrouwen en kinderen en die willen wij eerst terug. Maar die zouden dan weer misschien niet in handen zijn van Hamas, maar in handen van andere strijdende groepen die actief zijn in Gaza. Daar is veel onduidelijkheid over, maar ja, de lijst zoals die er nu ligt, dat is dus waar de onderhandelingen op vastlopen. Gisteravond werden ook weer gijzelaars en Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Onder de Israëlische gijzelaars Ofir Engel, die tijdens de gevangenschap de Nederlandse nationaliteit kreeg. Hè? Hij is vrijgekomen. Weet jij hoe het met hem gaat? Nou, er is nog niet zo heel veel over bekend, maar wat we horen van zijn opa is dat hij in ieder geval gezond lijkt. En hij is net als de andere gijzelaars de afgelopen dagen gisteren meteen opgevangen in een ziekenhuis in Israël. Daar is hij ook met zijn familie herenigd. En zodra hij helemaal gecheckt is of hij fysiek echt in orde is, dan mag hij weer naar huis. En aan de Palestijnse kant is heel veel aandacht voor de vrijlating door Israël van de Palestijnse activiste Tamimi. Waarom is het belangrijk dat juist zij is vrijgekomen? Nou, zij is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de gezichten van Palestijns verzet. En zij werd al heel jong bekend. Dat was toen er foto's verschenen van haar, hoe zij als 11-jarig meisje probeerde te voorkomen dat een Israëlische militair haar moeder oppakte. En ja, eigenlijk vanaf die tijd is zij veel in de media geweest als activist. Dus op hele jonge leeftijd al. Ze is ook meerdere keren opgepakt. Onlangs dus ook weer. Dat was volgens Israël vanwege het oproepen tot geweld op sociale media. En omdat zij als zo symbool wordt gezien, ja, wordt dus ook haar vrijlating gezien als een belangrijk moment. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. Treinreizigers in Zeeland die krijgen de komende tijd te maken met vertragingen. Verslaggever Onno Beukers, jij bent op station Goes. Wat is er aan de hand? Nou, ja, de treinen kunnen niet meer zo hard rijden omdat een deel van het spoor verzakt is. Als ik hier op het bord kijk, de trein van 7 uur 16, daar staat al plus 15 bij. 15 minuten vertraging. Ja, want ze kunnen niet meer zo hard rijden. Ze kunnen niet meer hard rijden, want het spoor is verzakt. Joke van der Kruijzen van ProRail. Hoe kan dat nou dat het spoor hier zo verzakt? We hebben in Zeeland hebben wij te maken met een ondergrond van klei. En klei zorgt ervoor dat het water niet goed opgenomen kan worden eigenlijk. En de afgelopen maanden hebben we zoveel te maken gehad met een heftige regenval dat het water niet goed weg kan. En dan kan het inderdaad ontstaan dat er op meerdere plekken in dit geval verzakkingen rond het spoor zijn. Ja, maar regenen doet het wel vaker, toch? Ik bedoel, daar hoeft het spoor niet zomaar van te verzakken. Nee, dat klopt. Het zou ook wel heftig zijn als bij elke regenbui gelijk het spoor verzakt. Het is wel zo dat in deze maanden echt... We hebben het natuurlijk ook wel op het nieuws gezien dat er echt sprake is van zoveel regenval dat dat ook nog niet eerder zo is geweest. Ja, wat zijn nu de gevolgen? Ik zie hier plus 15 voor de Intercity naar Vlissingen. Wat zijn de gevolgen? Op dit moment is het zo dat er nog maar één trein per uur rijdt tussen Vlissingen en Roosendaal. Dus dat is echt, we gaan terug van 3 naar 1. Dus dat is dat fors minder treinen. Ja, en dat is voor reizigers natuurlijk niet zo prettig. Want ja, er gaan al niet zo heel veel treinen in Zeeland. Hè. Het openbaar vervoer is misschien soms wat beperkter. Dus als dit dan gebeurt, ja, dat is wel balen. Ik sprak net wat reizigers. En gaat de trein? Ja, ik hoop het wel. Ja. Ik hoop het wel, hoor. Hier was het echt te vroeg. Waar moet je naartoe? Roosendaal, ja, Breda. Ja, het is echt niet best. Ja. Het spoor is aan het verzakken in Zeeland. Had je dat gehoord? Oh, nee, niet zo. Ik dacht een defect spoor. Nee, ik heb niet gehoord dat het aan het verzakken was. Zoveel kijk ik ook weer niet naar het nieuws. Maar het is in ieder geval niet echt positief voor ons, voor de studenten. Ga je vaak met de trein? Ja, elke dag. Ja, naar school elke dag. Ja, gisteren kwam het bericht over een lengte tussen Vlissingen en Roosendaal. Op heel veel plekken is het spoor aan het verzakken. Oh. En kan de trein nog maar 40 km per uur. Ja, nee, dat hebben we wel gehoord. Ja, maar sowieso te laat. Ja, dat hebben we wel gehoord. Maar ze komen sowieso wel te laat. Ja, dat hebben we gemerkt dat hij heel zacht gaat, ja. Ja, want hij rijdt dan helemaal niet door? Nee, ja, hij rijdt super zacht. Kan net zo hard met een scooter. Ja, dat merk ik wel, hoor. Alleen dan moet je door de kou met de scooter. Ja, zonder handschoenen. Maar is het een probleem dat die trein zo zacht rijdt voor jou? Ja, want dan kom ik niet meer op tijd in mijn les. En dan moet ik als ik op tijd wil komen, moet ik een trein eerder pakken. En dat is heel vroeg. Dus... Ja, dat is om 17:15. Ja, dat is niet best. 17:15. Ja, 17:15, dat is niet best. Want dan moet je dus meteen een uur eerder. Wanneer gaat dit nou opgelost worden? Wat kan er gedaan worden? Nou, het herstel gaat eigenlijk in 2 fases plaatsvinden. In eerste instantie zijn we erop gericht om zo snel mogelijk weer meer treinen per uur te kunnen laten rijden. Dat is dan nog wel met een snelheidsbeperking, omdat we het spoor nog niet hebben hersteld. Maar dan zouden ze bijvoorbeeld al een half uurtje later de trein niet 17:45, maar 17:45 kunnen nemen. Ja, precies. Precies wat je zegt. En we willen natuurlijk wel dat de reiziger gewoon iets meer keuze heeft in hun reis. En dat we hun iets beter kunnen voorzien daarin. Maar dat is dus de fase 1. En in de tweede fase, dat begint vanaf zondagnacht. Dan gaan we het spoor ook echt daadwerkelijk herstellen. Dat gebeurt 's nachts, dus dat gebeurt op het moment dat er geen treinen rijden. Maar daar zullen we wel meerdere dagen voor nodig hebben om het spoor helemaal te herstellen. Dus de reiziger moet helaas nog wel rekening mee houden dat er wel meer treinen rijden. Maar dat ze nog steeds langzamer rijden. Ja, en dan dus ook een periode helemaal niet, kan ik me voorstellen. Nou, we proberen al het herstel 's nachts te doen. Dus zolang dat kan, is het 's nachts. Dus dan inderdaad rijden er geen treinen, maar dan rijden ze gelukkig ook niet. Maar daardoor duurt het dus wel wat langer. Omdat we graag willen dat de reiziger wel gebruik kan maken van de trein. Want daar zijn ze hier in Zeeland ook zo afhankelijk van het openbaar vervoer. Ja, nou gaat het over best wel een flink stuk sporen. Ja, en dat is wel echt anders dan dat we ook wel eerder hebben gehad. Want we hebben in Zeeland wel vaker te maken gehad met verzakkingen. Dat is dan relatief eenvoudig te herstellen, omdat het over een klein stuk gaat. Nu zijn er meerdere meldingen gedaan over ongeveer 53 kilometer. Dat is voor ons ook ongekend. Eigenlijk, dat hebben we niet eerder meegemaakt. Dus het is inderdaad een flink stuk wat we nu onder handen moeten gaan nemen. Ja, hoe herstel je zoiets, een spoor wat aan het verzakken is? Ja, dan zetten wij een hele grote machine voor in. Dat doet onze aannemer. Die tilt het spoor eigenlijk op en legt het weer recht neer. En uiteindelijk, waar nodig, wordt er extra ballast ondergestopt om te zorgen dat het spoor ook weer stevig ligt. Ja, want is het niet efficiënter om gewoon te kijken op welke plek het verzakt is en alleen die plekken snel aan te pakken? Nou, dat is op het moment dat echt van weinig plekken zijn, dan doe je dat. Dat is eigenlijk hoe we normaliter te werk gaan. Als we dat nu zouden doen over deze lengte van 53 kilometer, dan moet de aannemer daadwerkelijk langs het spoor lopen om te kijken wat er aan de hand is. Op dat moment kunnen er geen treinen rijden. Dus dan zou er op dit moment helemaal geen trein kunnen rijden. En omdat die afhankelijkheid van de Zeeuwse reiziger zo groot is van het openbaar vervoer, willen we daar nu niet voor kiezen. We willen voor kiezen dat ze nog wel naar school of naar werk kunnen. En het daardoor in zijn geheel aan te pakken. Ja, dat is dan efficiënter. Nou, het is bijna 16 over, maar het is nog een kwartier minimaal wachten totdat de trein naar Vlissingen gaat. Want vertraging, vertraging. En dat zal nog even zo blijven, maar een oplossing is in zicht. Onno Beukers vanuit Goes. 14 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Langste Lijn en Omstreken ging het over de woekerpolis. Gedupeerden van verzekeraar ASR krijgen een compensatie. Er is met 5 claimorganisaties een overeenkomst ter waarde van 250 miljoen euro gesloten. Omdat het alweer 17 jaar geleden is dat de woekerpolissen aan het licht kwamen, legde de directeur van de Consumentenbond, Sandra Molenaar, het nog even uit. Verzekeraars die verkochten beleggingsverzekeringen aan particulieren, maar ze hielden best wel wat kosten in en daar waren ze niet heel transparant over. En dan moet je denken aan kosten die ze betaalden aan hun tussenpersoon, maar ook beheerkosten of aan verzekeringsproducten die erbij zaten. Dus consumenten legden uiteindelijk minder in dan dat ze zelf dachten. Voor die mensen is nu een regeling mogelijk en daarmee komt er een einde aan een lange juridische strijd. Maar er is nog wel een voorwaarde aan verbonden. Het gaat over heel veel mensen en heel verschillende polissen en over best wel een hele lange tijd geleden. Dus wat wij in ieder geval ook hebben gedaan, is dat we gaan pas echt definitief akkoord met wat we hebben afgesproken. Als 90% van de mensen die van ons dus een voorstel krijgen, of tenminste eigenlijk van de ASR een voorstel krijgen, als die akkoord zijn met het voorstel. Dus dat is nog een soort extra waarborg. Dus als uiteindelijk minder mensen, met verwachten niet, als minder mensen zeggen we gaan akkoord, dan is er uiteindelijk geen afspraak. De politie gebruikt een nieuwe manier in de strijd tegen kinderporno: aanbellen bij mensen van wie je weet dat ze kinderporno downloaden of verspreiden. Annemiek van Noord van het team Bestrijding Kinderporno vertelde bij Opeen hoe zo'n gesprek in zijn werk gaat. Maar het eerste wat mensen denken als je als politie voor de deur dat staat, iemand is dat is overleden, ja, of dat ja, iets met familie is. Dus daar proberen we eigenlijk altijd de eerste schok een beetje weg te halen. Ja. En vooral ook het gesprek binnen te voeren. En dan gaan we natuurlijk wel het gesprek ernstig aan. Ja. Want het is heel serieus waar mensen mee bezig zijn. Het is gewoon misbruik van kinderen wat je ziet op de beelden. En dan krijgen ze ook echt een officiële waarschuwing van ons. En dat is niet niks, want dat wordt geregistreerd. En als ze dan nog een keer worden betrapt, dan volgt wel strafrechtelijke vervolging. Het zijn overigens niet alleen volwassenen die kinderporno kijken. Absoluut, die zitten er ook tussen. En dat is ook een heel zorgwekkende trend die we zien. We hebben ook het idee dat jongeren niet inzien wat er achter die afbeeldingen soms schuil gaat. Dat wordt soms in chatgroepen wordt het gewoon voor de lol doorgestuurd. Terwijl het gewoon misbruik is van een kind. Realiseren ze zich niet misschien? Nee, en ook de strafbaarheid niet, maar ook het misbruik achter de afbeeldingen niet. Het wordt soms een beetje als grapje doorgestuurd. En dat vinden wij heel ernstig. Dat was gisteravond op radio en tv. Amerikaanse media staan stil bij het overlijden van Henry Kissinger, 100 jaar oud. Volgens CNN zal de naam van de topdiplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken voor altijd verbonden blijven aan het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten in de jaren 70. De website Politico noemt Kissinger de diplomaat die de wereld heeft hervormd. Er is ook kritiek. Fox News citeert een journalist die in 2002 zei: de duistere kant van Henry Kissinger is donker, heel donker. Verwijzend naar zijn betrokkenheid bij bombardementen op onder meer Vietnam. En zelf zei hij ooit in de New York Times: we moeten volgende week niet nog een crisis hebben, mijn schema zit al vol. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, zijn volgens de nieuwswebsite Zakon 13 mensen om het leven gekomen bij een brand in een hostel. De brand brak vanochtend vroeg uit in het 3 verdiepingen hoge gebouw. Er waren daar 72 gasten, van wie de meesten op tijd weg konden komen. De 13 die het niet hebben gered stierven aan een koolmonoxidevergiftiging. Hoe de brand in het hostel in Kazachstan kon ontstaan is nog onduidelijk. In Groot-Brittannië vragen ze zich af waarom premier Sunak, minister Cameron en koning Charles alle drie met een eigen vliegtuig naar de klimaattop in Dubai komen. Niet echt het goede voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Maar dat vindt premier Sunak onzin, want zegt hij in een radiogesprek met de BBC: Klimaatverandering pakken we niet aan door allemaal maar het vliegtuig te laten staan. If your approach to climate change is that no one should go on holiday, no one should take on a plane, I think you are completely and utterly wrong. Am I? Right? That is absolutely not the approach to tackling climate change. Sunak ziet dus niets in minder vliegen om klimaatverandering mogelijk te maken. Volgens een woordvoerder van de Britse premier vliegt hij ook nog op 30% duurzame brandstof. En Zürich is toegetreden tot de lijst van duurste steden van de wereld, meldt CNBC News op basis van een jaarlijks onderzoek. De Zwitserse stad deelt de eer met Singapore, dat al voor het 11e jaar bovenaan de lijst staat. Resultaten zijn gebaseerd op onderzoek van augustus vorig jaar tot september dit jaar, waarbij de prijzen van producten en diensten in 173 steden wereldwijd werden vergeleken. Dat Zürich is gestegen van plek 6 naar plek 1 komt volgens de onderzoekers door de sterke Zwitserse frank, hoge prijzen voor huishoudelijke producten en niet onbelangrijk voor wie nog aan een stedentripje denkt, ook recreatie is al duur. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, deze ochtendspits staan op dit moment althans de meeste files in het midden en het zuiden van het land. Twee opvallende, de A12 om te beginnen, Arnhem richting Utrecht. Bij Maasberg is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je bijna een half uur extra. En de A50 dan, Arnhem richting Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen was een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging daar is bijna 3 kwartier. PSV heeft zich geplaatst voor de 8e finale van de Champions League. PSV won uit met 3-2 van Sevilla. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wilde kort na rust eigenlijk al bijna iets anders gaan doen, maar ik ben gelukkig blijven zitten. Ja, ik moest ook even aan mijn voorspelling van gisterochtend denken, zo een kwartiertje na de rust. Want Feyenoord, of PSV had heel weinig in te brengen op dat moment. 1-0 achter eerst, toen nog een afgekeurde goal via de VAR, toen een bal op de lat, toen vlak na rust 2-0. En het leek na zo'n uurtje eigenlijk een gespeelde wedstrijd, ook gezien het niveau wat PSV haalde. Sevilla was helemaal niet zo over de hand hebbend, maar toch wel echt gewoon een stuk sterker. Ja, en toen ineens die rode kaart, 66e minuut, hele onnozele twee keer geel in 3 minuten. En ja, de wederopstanding van PSV die ons lang zal heugen. Want eerst was het Saibari met een fantastische goal. Vertessen die een bal voorkopte en in eigen doel gelopen werd. En tot slot werd het allemaal nog mooier in de blessuretijd met Peppi. En dan noem je ook 3 namen die de invallers waren. Ook wel bijzonder, want PSV kocht Noah Lang deze zomer. Die kon niet meedoen, die is al langdurig geblesseerd. Zag Lozano geblesseerd uitvallen met het op het oog een hamstringblessure. Dus die zijn ze ook even kwijt. En juist deze invallers deden het. Nou, de goal van Saibari was werkelijk wonderlijk mooi. En de wederopstanding van PSV was wonderlijk mooi. En het geeft toch wel aan dat Peter Bos het daar heel goed op de rails heeft. Want als wissels er ook op zo'n manier inkomen en de teamgeest die het team uitstraalt, je zag het ook aan de bank bij de doelpunten. Nee, PSV is een hele goede doen. Het is een wonderlijke ontsnapping geweest. Maar ze hebben het zelf uiteindelijk afgedwongen. En door die uitslag later op de avond dat Arsenal Lens nog even verpulverde, overwinteren ze in de Champions League. En we hadden het er gisterochtend over. Dat is niet zo vaak weggelegd voor Nederlandse clubs. Nee, precies. Want ja, niet voor niks dat daarom inderdaad de bank en bijvoorbeeld ook Peter Bos echt uit zijn dak ging. Ja. Want ook voor PSV bijzonder, hè? Ja, 2015-2016 was de laatste keer. Daartussendoor is in die afgelopen jaren Ajax 2 keer doorgedrongen tot die laatste 16. Maar je kan echt een soort lijstje, hoor, als je die Nederlandse lijstjes afkijkt. Eens in het paar jaar gebeurt het. Kortom, het is een bijzondere gebeurtenis. Natuurlijk ook door de manier waarop. En wie ook heel blij zal zijn, is de penningmeester overigens van PSV. Want zo werkt dat ook. Ja, zo werkt het gewoon tegenwoordig. Ze hadden natuurlijk al een enorme klap geld binnengehaald door het plaatsen. Maar nu ga je zo richting de 50 miljoen. Begreep ik al. En het kan allemaal nog meer oplopen. Nou, PSV heeft voor zo'n 40 miljoen in nieuwe spelers geïnvesteerd. Heeft natuurlijk ook veel goede spelers verkocht dit jaar. Maar goed, die investering was er ook. Een jaar geleden stond PSV er financieel een stuk minder aantrekkelijk voor. En dan moesten ze Gakpo nog gaan verkopen en dergelijke zaken. Maar nu heb je dan in één keer de boel weer voor een tijdje op de rails, als je daar verstandig mee omgaat. En de financiële achterstand die ze bijvoorbeeld ten opzichte van Ajax hadden. Ja, die hebben ze in sneltreinvaart in dat opzicht ingelopen. Dus ook die penningmeester zal blij zijn. Maar vooral het sportieve zal ons heugen na een prachtige avond. En dus weer een Nederlandse club, wat niet zo heel vaak gebeurt, overwinteren bij de laatste 16 de grote clubs van Europa. Vanavond ook Europees voetbal. Ajax en AZ. Ja, kunnen we nog iets verwachten? Ja. Nou ja, je mag, het is allemaal hopen, vooral hopen. AZ moet thuis spelen, moet er gewoon winnen tegen de onderste. Dat zal wel lukken, maar moet dan hopen dat Aston Villa van Legia Warschau wint, zodat zij nog een kans hebben in hun allerlaatste wedstrijd op overleven. Hoe klein die kans ook is, dus ze zullen daar in ieder geval voor gaan. En die wedstrijd vanavond zullen ze wel winnen. Maar toch vooral ook naar dat andere scorebord kijken. Ook voor Ajax is de situatie heel precair. 2 punten uit 4 wedstrijden vanavond naar Marseille uit. Ajax wel in iets betere doen, maar toch ook niet zodanig dat je daar heel veel van mag verwachten. En ook daar zullen ze hopen dat AEK Athene dan in de andere pool niet wint, zodat Ajax ook nog een miniem kansje heeft om richting de Conference League te overleven. Maar het is vooral hopen vanavond. En ja, Ajax zal kijken of ze hun iets betere spel ook wat voortgang kunnen geven op Europees niveau. En AZ zal gewoon heel veel frustratie van zich af willen spelen en die wedstrijd willen winnen. Voor wat het dan ook allemaal waard is, dat moet later op de avond dan nog maar blijken. Tom, dankjewel. If your thoughts are so tense, they keep your sky from turning blue. Well, all that you were up against could disappear with the morning dew. Nieuwste van Bertolf, Even the Bad and Badly. Ster. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. In het laatste 1,5 jaar van zijn leven hield mijn vader, Peter R. de Vries, een geheim logboek bij. Daarin beschrijft hij nauwgezet en met humor zijn ervaringen als vertrouwensman van de kroongetuigen. Het logboek is onthullend en onthutsend. En ik heb daar mijn eigen dagboek aan toegevoegd, waarin ik vertel over onze bijzondere band en wat een toegewijde vader en familieman hij was. Ons boek, Ik beloof je dat ik 100 word, gaat over familiebanden, keuzes in het leven, strijd voor rechtvaardigheid en de heftige periode na de aanslag. Ik ben trots op het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Een boek over familiebanden, keuzes in het leven en de strijd voor rechtvaardigheid. Ik beloof je dat ik 100 word. Het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Zing met huid, wit, blad. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij een aanslag op een bushalte bij Jeruzalem is een vrouw van 24 gedood, meldt de Israëlische ambulancedienst. 8 anderen raakten gewond, van wie 5 ernstig. En volgens media in Israël zijn 2 verdachten uitgeschakeld. De gevechtspauze tussen Hamas en Israël wordt met nog een dag verlengd. Beide kanten willen de pauze langer voortzetten. Ze zijn het nog niet eens over de gijzelaars en gevangenen die moeten worden vrijgelaten. En tijdens deze korte verlenging hopen ze het alsnog eens te worden. De Amerikaanse topdiplomaat Henry Kissinger is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken en werkte met de presidenten Richard Nixon en Gerald Ford. Ook kreeg Kissinger de Nobelprijs voor de Vrede, al was dat omstreden vanwege zijn rol in onder meer de Vietnamoorlog. Een flink aantal leden van de VVD denkt dat gewone kiezers niets begrijpen van de houding van partijleider Yezugus, bleek op een bijeenkomst van de VVD gisteravond. Yezugus zegt de komende periode niet te willen meeregeren, maar wel eventueel in een gedoogconstructie te willen. En het COA zegt dat de veiligheid in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder druk staat. Daarom worden er extra beveiligers en extra personeelsleden geworven. Het centrum zit al tijden overvol. Er zijn te weinig bedden. Bij Weerplaza Johnny Willemsen. Johnny, het is koud, maar ook blijkbaar mist. Ja, er zijn plekken waar mist voorkomt, vooral in het zuidwesten en in het noorden van het land. Op andere plekken is het niet mistig, maar is het inderdaad wel koud. Moet je bijvoorbeeld als je met de auto wil waarschijnlijk krabben. En het kan lokaal glad zijn en door bevriezing van natte weggedeelten. De temperatuur ligt op veel plaatsen onder nul. In het noorden van het land heeft het lokaal zelfs matig gevroren. En hoe gaat dat de komende uren, zeg maar? Dus wat wordt het vandaag? Nou, mist en gladheid zullen geleidelijk verdwijnen. De zon komt er af en toe bij. Er is wel kans op een winterse bui, vooral aan de noordkust. Ook in het oosten in Gelderland en Overijssel valt soms een klein beetje motsneeuw. Maar dat verdwijnt geleidelijk en dus overdag droog met weinig wind. Af en toe wat zon en temperaturen iets boven het vriespunt. En de komende dagen? De komende dagen blijft het winters weer met 's nachts lichte tot matige vorst. Morgen ook een droge dag met zonnige periode met maxima rond het vriespunt. In het weekend neemt de kans op een winterse bui aan de kust weer toe. En als we nog verder kijken lijkt zachte lucht weer het terrein te winnen. Maar ook dat kan nog eerst in eerste instantie zondagavond of anders begin volgende week met winterse neerslag gepaard gaan. Johnny, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg? Nou, de meeste files nog altijd in het midden en het zuiden van het land. En ik begin toch ook even met een waarschuwing. Vooral in het zuidwesten en noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. In het hele land, met uitzondering van Zeeland, echter is het plaatselijk glad door bevriezing. Verder een paar bijzondere files. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide rijdt het langzaam over 14 kilometer. De vertraging is een kwartier. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Maasbergen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstok is daar dicht en dat kost je een half uur extra. En tenslotte de A5. Oost richting Apeldoorn. Dus ik loop het Grijshoort en afrit Loenen staat 14 kilometer file. Er was daar een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar hou nog rekening met een klein kwartier extra reistijd. Ster. Niet zomaar op goed geluk geven. Bij Van Lanschot Kempen brengen we als gids zorgeloze vermogensoverdracht graag dichterbij. Met een persoonlijk schenkingsplan waarmee u uw kinderen meer kansen en mogelijkheden schenkt. En ze echt doordacht op weg helpt. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. In een wereld waarin harde werkers zoals jij worden uitgedaagd door peperdure materialen, personeelstekort en steeds meer regeltjes, is er één held waar je altijd op kunt bouwen. De vertrouwde Volkswagen Crafter. Die is nu snel leverbaar, dus je rijdt er meteen mee weg. En tijdelijk verkrijgbaar met het extra stoere Hero-pakket. Bekijk hem nu op volkswagenbedrijfswagens.nl of bij een dealer in de buurt. De Volkswagen Crafter. Voor mekaar. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Ronald Plasterk heeft als verkenner één dag met fractievoorzitters gesproken, maar de vorming van een meerderheidskabinet lijkt alleen maar verder weg te komen. De VVD zei vrijdag al niet meer met de PVV in een kabinet te stappen. Gisteren maakte Pieter Omtzigt van NSC duidelijk dat hij het ook niet meteen ziet zitten. Politiek verslaggever Mark Hamer, der ondanks dus beloftes van Wilders om extreme standpunten in de ijskast te zetten, waarom ziet Omtzigt het toch niet zitten? Ja, hij vindt dat heel veel van de plannen die Wilders heeft gewoon niet voldoen, zoals hij het noemt, minimale normen van een rechtsstaat. En dan komt hij met een optelsom 20 jaar in de politiek uitspraken doen en zijn laatste verkiezingsprogramma. Ja, en als hij dat leest, dan is samenwerken ja, eigenlijk gewoon niet logisch. Hij zei dat gisteren bij De Verkenner en gisteravond bij Op1. Een keer zeggen van, ik hou me niet aan de grondwet. Daarvan denk ik, dat is interessant. Je bent al een keer of 8 geïnstalleerd als Kamerlid. Je hebt al een keer op 8 de eed dan wel gelofte als Kamerlid afgelegd. Ik zweer trouw aan de grondwet, hè, statuut van het Koninkrijk. En dan nu zeg ik, hou me eraan. Dus ja, maar dat verkiezingsprogramma ligt daar. Dus gewoon, we willen gewoon weten, waar begin je mee? Maar goed, Wilders heeft ook gezegd, laten we als volwassenen met elkaar om tafel gaan. Laten we daarover in gesprek gaan. Maar jullie zeggen nu bij voorbaat eigenlijk van nee. Hij wil onderhandelen over een kabinet. En wij zeggen nee. Eerst wil je weten, wat is de grens van je rechtsstaat? Je hebt gezien hoeveel brokken het gegeven heeft daar waar de rechtsstaat geschonden is. Mm-hmm. Eerst wil ik de ondergrens. Ja, en vervolgens somde Omtzigt een aantal punten op. Niet alleen over de islam, maar ook voorstellen van Wilders over het rechtssysteem. 14-jarige berechten volgens het volwassenenstrafrecht ziet hij niet echt zitten. Maar ook administratieve detentie. Omtzigt zei, dat is mensen opsluiten zonder proces. Het staat wel heel ver bij hem vandaan. Ja, Astrid, het is misschien een beetje cynisch. Het is politiek, misschien is het bluffpoker, maar dat zou me wel heel erg verbazen. Ja, hij heeft gisteren bij De Verkenner ook de mogelijkheid wel op tafel gelegd van een extra parlementair kabinet of een zakenkabinet. En heeft hij daar dan ook vast omlijnde plannen voor op tafel gelegd? Ja, heel zeker. Ja, dat zei hij ook gisteravond bij Op1. Hij heeft 2 informateurs, namen ook al heeft hij bedacht, heeft hij besproken met De Verkenner. Hij wilde duidelijk maken, het is zeker geen slag in de lucht. Natuurlijk zijn we voorbereid. En natuurlijk zijn we voorbereid met alle vormen. Hier liggen heel concrete voorstellen op tafel. Ik bedoel, u mag van mij verwachten dat als ik een campagne gevoerd heb en een verkiezingsprogramma geschreven heb, dat ik niet een briefje schrijf van ik doe wel of niet mee, maar dat ik heel precies zeg waar de problemen zitten, waar de belangrijkste pijnpunten zitten en hoe we die zouden kunnen oplossen. En een voorstel doe hoe je het vervolgproces doet. Dat is toch wat u van een politicus verwacht na de verkiezing. Dat is wat wij op tafel leggen. En we leggen het ook nog op tafel in het gesprek waar het op tafel gelegd moet worden. Ja, en dat was natuurlijk een sneer naar Yildiz, die vrijdag voordat ze überhaupt met De Verkenner had gesproken al zei, wij gaan niet mee regeren, maar we gaan alleen gedogen. Ja, over Yildiz gesproken, de VVD die hield gisteravond in Utrecht een ledenbijeenkomst. Hoe was het er? Ja, je merkt het wel. Wat we ook al de afgelopen dagen hoorden, de achterban is enorm verdeeld. Eigenlijk heb je drie groepen. Tegen elke samenwerking met de PVV, voor samen met werken met de PVV en dan gewoon in een kabinet gaan zitten. En een groep die de fractie en Jezilkus gewoon volledig steunt in de huidige strategie. Dat klonk gisteravond ongeveer zo. De stekker uit het kabinet trekken vanwege de migratie en dan vervolgens niet in een kabinet stappen waarmee je de migratie kunt regelen, dat is onbegrijpelijk. Sinds 2002 heet dat een beetje dom. Beste Dylan, sluit geen waterig compromis met onze rechtsstaat. Geert Wilders is onrechtstatelijk. Hartelijk dank. Dank. We krijgen het niet uitgelegd dat het beleid waar de VVD jarenlang onder D66 geknield moest gaan ten aanzien van klimaat en migratie, dat we nu die vrije baan eigenlijk van tevoren al bedanken dat je nog zelfs niet aan tafel bent gaan zitten. Nou. Helder. Aan de ene kant hoor je mensen die willen per se niet met de PVV. Andere mensen die willen per se wel met de PVV. En ik vind het mooi dat we dat geluid hier vanavond hebben. Maar ik denk ook dat het aan ons allemaal is om na vanavond met z'n allen achter Dylan en de nieuwe fractie te gaan staan. En met z'n allen het land in te gaan en het aan de kiezer uit te leggen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, er was geen stemming na afloop. Dus ja, wie er nou eigenlijk de meerderheid heeft, dat kan je niet echt zeggen. Dat laatste wat je hoorde, we moeten het verhaal goed gaan uitleggen. Hoe moeilijk dat ook is, dat is geloof ik wel de algemene stemming. Ja, daarvoor zei Jezilkus ook duidelijk dankjewel. Maar hoe reageerde ze eigenlijk op alle kritiek die ze toch ook dus te verduren kreeg? Ja, ze bleef bij haar eigen verhaal. De partij moet zich herbronnen, zoals ze dat noemt. Terug naar de basisboodschap. Dat is even nodig om er weer sterker uit te komen. Maar het belang van het land wil ze niet uit het oog verliezen. Zo sloot ze de avond af. Het landsbelang gaat altijd voor. En daarbij gaan we onszelf die kleur weer teruggeven die we de afgelopen jaren kunnen we uitleggen waarom, maar toch zijn kwijtgeraakt een beetje. Dat gaan we gewoon herpakken, terwijl wij nooit vergeten dat we er staan voor het landsbelang. Dat zullen wij nooit vergeten. Dat is wat de fractie nu voor u allemaal gaat doen en u laat zien ook. Dank u wel. Kortom, Jezilkus blijft bij haar standpunt. De verkenner die gaat ondertussen door met zijn werk, Plasterk. Wat doet hij vandaag? Ja, weer verder praten. Hè. Om 9:30 ontvangt hij als eerste Rob Jetten. Daarna Caroline van der Plas, die natuurlijk belangrijk met het oog op die coalitie die hij aanvankelijk in zijn hoofd had. Hè. Van PVV, VVD, NSC en BBB. Daarna Henri Bontebal, Lilian Marijnissen, Thierry Baudet. En om 9:30 sluit hij af met Esther Houwehand van de Partij van de Dieren. Mark, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. De LHBTI+-gemeenschap in Rusland houdt zijn hart vast. Vandaag doet het Hoge Rechtshof in Moskou uitspraak over de vraag of Russen die in deze categorie vallen als extremistisch mogen worden bestempeld. De minister van Justitie had het Hof onlangs om een uitspraak gevraagd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Waarom wilde die minister daar een uitspraak over? Was er een aanleiding voor? Er was geen directe aanleiding. Er is ook geen uitleg gegeven. Alles, dat hele proces vindt ook plaats achter gesloten deuren. Er is niemand van buitenaf die inzage heeft gekregen in enige documenten. Maar het komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het past in een reeks van wetten, van regels die de afgelopen 10 jaar zijn aangenomen om het leven van mensen uit die gemeenschap moeilijker te maken. Het begon in 2013 met een wet die wat men dan noemde propaganda van niet de traditionele seksuele geaardheid onder minderjarigen strafbaar maken. Dat was een van de redenen dat Nederland-Rusland-jaar toen zo falikant misliep. Die werd dus uitgebreid vorig jaar naar alle volwassenen. En wat er dus nu gaat gebeuren, dat ligt een beetje in het verlengde daarvan. En dat is nog veel draconischer maatregel als die inderdaad ook wordt aangenomen. Ja, want dit is dan dus, als je het bent, kun je al als extremistisch worden bestempeld. Ja, nou, zoals gezegd, niemand weet precies wat er ook in die eis staat van het ministerie van Justitie aan het Hoge Rechtshof. Niemand weet dus ook precies wat de gevolgen kunnen zijn. Er zijn enkele organisaties en individuen geweest die hebben geprobeerd zich op te werpen als belanghebbenden. Het laatste, ik geloof gisteren zelfs nog, waren er twee mensen die hebben ook zelf een internationale organisatie, LGBT, zoals het dan in Rusland heet, opgericht. Want het punt is ook nog weer dat in de eis van het ministerie van Justitie sprake is van een internationale organisatie, alsof dat inderdaad een fysieke organisatie is met een bestuur en met een echte structuur. Maar die organisatie bestaat natuurlijk niet, want het is een sociale groep, het is geen organisatie. Maar in ieder geval, die zou dan extremistisch worden verklaard. En dat betekent dat het hek van de dam is, dat in feite alles en iedereen die ook maar enig raakvlak heeft met wat er wordt gezien als een organisatie, die zou dus kunnen worden opgepakt, vervolgd. En dat zou in het slechtste geval kunnen leiden tot gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar. En is het dan nog spannend wat het Hof gaat oordelen, of is het eigenlijk al in kannen en kruiken? Nou ja, de praktijk in Rusland is dat weten we, dat bijvoorbeeld vrijspraak in rechtszaken vindt plaats in, ik geloof, 0,2% van de gevallen. Dus dat is vrijwel te verwaarlozen. En er is ook geen reden om aan te nemen dat het Hoge Rechtshof nu niet in het mee zou gaan met het ministerie van Justitie. De enige die op enig niveau nog geprobeerd hebben om een weerwoord te geven, dat zijn enkele mensenrechtenorganisaties. Die hebben een brief gericht aan het ministerie van het Hoge Rechtshof, waarin ze erop wijzen dat de openbaarheid van de rechtsgang in het geding is. Dat dit een discriminatoire maatregel is als die wordt aangenomen. En ook dat op een aantal punten, denk aan vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld vrijheid van bijeenkomst, dat die nieuwe maatregel indruist tegen de Russische grondwet. Je zei al, dit loopt allemaal heel lang aan. Het is een soort, je zou bijna zeggen, een soort sluitstuk in hoe de Russische overheid met de LHBTI+ gemeenschap omgaat. Waarom speelt dit zo enorm bij die regering? Nou, je ziet dat president Poetin steeds weer het onderwerp traditionele waarden uit de kast haalt. Dat is een beetje als een rode draad, loopt dat door zijn hele bewind. En zeker in verkiezingstijd, en vergeet niet, over enkele maanden zijn er weer presidentsverkiezingen, komt dat thema weer naar voren. En het is waarschijnlijk niet toevallig dat afgelopen week Poetin het komende jaar heeft uitgeroepen per decreet tot jaar van het gezin. En ook dat hij maar enkele dagen geleden in een speech heeft gezegd dat traditionele gezinswaarden, dat zijn echte Russische waarden. Vroeger hadden mensen veel kinderen, dat zouden we weer moeten doen. Dus alleszins wordt benadrukt dat in ieder geval belangrijk is voor Rusland en voor de Russen. En in die situatie, in die context, wordt dus de LHBTI-gemeenschap in een verdomd hoekje geduwd. En wordt dat afgeschilderd als een soort een vijfde kolonne. Iets dat niet Russisch iets is, iets dat banden heeft met het Westen. Dus een soort een Rusland-vijandig gezinde gemeenschap. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Karbietschieten wordt morgen officieel immaterieel erfgoed, meldt Omroep NH. Werelderfgoedorganisatie UNESCO zet morgen in Kampen een handtekening onder een document dat karbietschieten op de beschermde lijst zet. Het knallen met karbietstenen rond de jaarwisseling met de melkbus is vooral in Oost-Nederland populair. Maar Dennis in Kromenie hoopt dat de rest van Nederland nu ook volgt, zegt hij bij Omroep NH. Persoonlijk hoop ik dat er meer mensen begrip krijgen voor het stukje passie. Voor de knal die ontstaat en het hele traject dat erbij hoort, zoals ik dat zo mooi vind. Want van een steen een knal creëren, ik hou daar wel van. Ik vind dat wel leuk. En Omroep NH weet trouwens ook te melden dat het in het verleden ook traditie was in Noord-Holland. Want inderdaad, ik ken het ook voornamelijk vanuit Oost-Nederland. Ja. Maar het schijnt dus in het verleden ook wel in andere delen van het land te gebeuren. Overigens mag het niet in alle gemeenten rond de jaarwisseling, weet Omroep NH nog te melden. Ook altijd dit seizoen, de eerste marathon op natuurijs. Wanneer wordt die gereden? Nou, misschien dit weekend wel. En dan is ook altijd nog de vraag, wie mag hem organiseren? Volgens kenners heeft de ijsvereniging in Winterswijk de beste papieren. En bij Hart van Nederland vertelt de ijsmeester van de lokale ijsvereniging dat ze worden geholpen door de Universiteit van Twente. Met de optimalisatie van de sproeiapparatuur, een sensorsysteem waardoor wij binnen kunnen aflezen wat de temperaturen op, onder en in de baan zijn. De combinatie van wetenschap en ons boerenverstand, Dat moet ervoor zorgen dat wij de eerste marathon krijgen. Het is bijna te professioneel misschien, hè? Je wilt toch eigenlijk gewoon dat ze wat water neerleggen en dan toch de eerste zijn, dankzij het weer ook. Maar goed, zaterdagochtend zou het dan moeten gebeuren, misschien in Winterswijk. Maar Nieuw-Buinden en Haaksbergen hopen ook weer de eerste marathon op natuurijs te kunnen organiseren. De ijsmeester zou natuurlijk toch wat beren trots zijn als het Winterswijk wordt. Wij zouden natuurlijk als een aap met zeven staarten zijn als wij die zouden kunnen mogen organiseren. En dan ging weer een stukje technologie volgens mij de ijsbaan in. Nou, we gaan het allemaal merken de komende dagen. Voor het mooiste houten gebouw van Nederland moeten we in Utrecht zijn. De stad Utrecht om precies te zijn. Het pand van een nationale caravanbouwer heeft de houtbouwprijs gewonnen. Dat lezen we bij RTV Utrecht. Ja, het is radio, altijd lastig te omschrijven, maar laat ik het dan zo toch proberen te omschrijven als een donker modern gebouw. Doet een beetje denken aan een hele grote chique zwarte schoenendoos met een opvallend zwevend dak erboven. En volgens de verkoopmanager van het caravanbedrijf is het een feest om er te werken. Niet alleen om naar te kijken, maar iedere dag loop ik hier binnen en dan ruik ik het hout. Oeh, lekker. Ik kan me voorstellen, want dat heb je bij een houthandel ook, als je eens een keer wat moet halen. Ja. Bij een doe-het-zelfzaak of zo. Dat ruikt altijd wel lekker. En hij vindt het ook toepasselijk dat juist zijn bedrijf daar zit. Al bijna 90 jaar maken we caravans en altijd is hout een onmisbaar onderdeel. En een winkelier in Hasselt in België stapt volgens de VRT naar de rechter omdat zijn straat de afgelopen 5 jaar maar liefst 140 keer is opengebroken. 140 keer, steeds omdat er iets mis was met de riolering. En dat kostte de ondernemer naar eigen zeggen 90% van de omzet. Ik wil een dialoog met de nutsmaatschappijen en de stad die samen verantwoordelijk zijn voor deze clusterfuck. Maar ja, de frustratie die wij hebben heeft iedereen in de straat, van de Applewinkel tot daarachter de juffrouw van het restaurantje. Klein lichtpuntje, voor de feestdagen ligt er tijdelijk asfalt. Maar dat betekent dan wel dat de straat in Hasselt daarna in ieder geval voor de 142ste keer open moet. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een ochtendspits die tot dusver niet drukker is dan gebruikelijk. De meeste vertraging op dit moment op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en het kost je ruim een half uur extra. NPO Radio 1. This ain't fine, fine line between whiskey and water into wine. This ain't long way home when you're down and out here on your own. It don't matter who you are when it's time to lock and load. Yeah. Waylon Outlaw Enum. Een jaar geleden werd ChatGPT gelanceerd. Een website die met kunstmatige intelligentie teksten genereert. Veel mensen waren onder de indruk van het slimme systeem dat bijvoorbeeld e-mails, werkstukken, gedichten en andere teksten kan schrijven en vertalen. En het leek erop dat de tool de oplossing voor veel problemen kon zijn, maar is hij dat ook? Anske Fokkens is hoogleraar taaltechnologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar staan we eigenlijk een jaar na die lancering? Wordt het veel gebruikt, ChatGPT? Die indruk heb ik wel. Ik geloof dat ik in de krant las in Nederland 1 op de 3 mensen. Dus dat is toch wel aardig wat. Dus het is inderdaad wel een tool die snel ook heel erg populair is geworden. En wie gebruikt hem dan vooral en waarvoor? Nou, hoe ze precies gebruikt worden en waarvoor. Ik ben geen expert op het gebruik meer over hoe de tool werkt. Maar ik hoor bedrijven die het gebruiken om rapporten te schrijven, voorzetjes voor voorstellen. Ik heb gehoord over scholieren die vertellen dat ze hun werkstukken daarmee maken. Studenten die het gebruiken om hun taalgebruik te verbeteren. Dat soort voorbeelden komen langs. U kijkt natuurlijk ook vanuit het taalkundige aspect en ik neem aan ook inhoudelijk aspecten. Is het een uitkomst, ChatGPT? Dat hangt er vanaf waarvoor. Het is een model dat heel goed teksten kan genereren. Dus als het voor dat soort doeleinden wordt gebruikt, is het voor bepaalde doelen een uitkomst. Dus het herschrijven van teksten, taalgebruik verbeteren, teksten te vereenvoudigen als dat nodig is, of juist misschien wat wetenschappelijker laten klinken. Voor dat soort dingen kan het echt goed gebruikt worden. Maar voor sommige dingen kan het niet goed gebruikt worden. Het is niet verstandig om je hele werkstuk zomaar door ChatGPT te laten schrijven, want het weet niet of wat het zegt ook klopt, bijvoorbeeld. Of daar echt, zullen we zeggen, feitelijke kennis uit te halen. Is dat het grootste gevaar, dat je qua inhoud niet altijd weet of je er van op aan kunt? Dat is één van de gevaren. Dat is want dat zou nog relatief goed of daar zouden we goed mee om kunnen gaan door mensen te trainen over hoe je het kan gebruiken en hoe niet. Een van de gevaren is natuurlijk ook dat omdat je er snel goed uitziende teksten mee kan gebruiken, dat dingen als bewust foutieve informatie verspreiden, gaat nu gewoon veel makkelijker. Of als mensen spamberichten wilden schrijven die tot voor kort toch heel makkelijk te herkennen waren door hele rare fouten, slecht Nederlands of Engels. Dat kan ChatGPT dus gewoon voorkomen. Dan ziet het er ineens veel betrouwbaarder uit en veel geloofwaardiger. Dus dat zijn natuurlijk ook risico's die eraan aan te pas komen. Want is maar het dat je inderdaad niet. Ja, ja, want is het taalkundig inderdaad zoveel beter? Dat hangt er vanaf dan wat. Technologieën waar wij daarvoor mee werkten, of waar het zal maar zeggen op gebouwd is, die gingen wel al langer deze kant op. Maar het is wel inderdaad qua hoe betrouwbaar het eruit ziet, hoe goed het eruit ziet en ook de hoeveelheden input waar het mee kan werken. Wat dat betreft is het wel werkt het wel goed, inderdaad. Ja. En als u zegt er is een gevaar van misinformatie, heeft dat dan ook te maken met waar ChatGPT de informatie vandaan haalt? Daar heeft het wel te maken, maar misschien niet heel erg direct. Want ChatGPT zelf weet ook niet waar het de informatie vandaan haalt. Dus ik hoor ook wel eens mensen zeggen, nou, je kan ChatGPT vragen om de bronnen te geven. En dan genereert hij braaf bronnen waar die ook over vergelijkbare dingen gaan. Maar het weet zelf, het systeem zelf, dat betekent niet dat de informatie of het antwoord dat het heeft geproduceerd ook op die bronnen gebaseerd was. Dus het heeft. Maar dat is dus echt ook wel een risico. Want dan kun je dingen heel lastig herleiden. Zeker, ja. Dus je moet eigenlijk zelf echt controleren wat er staat. Dus het is sowieso al beter. Eigenlijk is het beter om gewoon zelf te zoeken. Maar als je ChatGPT wil gebruiken om het sneller te doen, om het te vragen, te zoeken en dat dan samen te vatten. En dan nog even te controleren of het klopt. Want het kan een ontkenning weghalen. Het kan getallen aanpassen op een manier die behoorlijk veel uit kan maken. Dus dat is wel al een betere manier dan te vragen. Wat is het antwoord? Of schrijf een opstel of een uitleg van. Ja. Dus daar zou wel iets aan moeten veranderen eigenlijk aan dat systeem, vindt u?

probeerde China wat los te weken uit die invloedssfeer van de Sovjet-Unie. En dat hij nu is overleden, heeft dat nog tot reacties geleid eigenlijk in China? Nou ja, nog niet al te veel officiële reacties. Vaak duurt dat even. In de staatsmedia wordt hij wel op die manier getypeerd. Hè, als de man die echt historische stappen heeft gezet, Amerika en China weer dichter bij elkaar heeft gebracht. Chinese ambassadeur in Washington, Xie Feng is dat. Die schreef op X ook geschokt en getreurd. De geschiedenis zal hem herinneren voor alles wat hij heeft gedaan. En hij zal doorleven in het hart van het Chinese volk. Je kunt echt niet onderschatten hoe dankbaar ze Kissinger hier zijn voor die toenadering destijds. En hij is hier ook nog meermaals geweest. Wat heet, afgelopen zomer zat hij hier, kreeg hij een royale ontvangst van partijbaas president Xi Jinping. Leek wel een staatsbanket, terwijl John Kerry, de klimaatman van Amerika, op dit moment een veel lagere en een veel soberder ontvangst kreeg, werd Kissinger goed in de watten gelegd. Xi Jinping zei ook, u heeft net uw 100ste verjaardag gevierd. U bent meer dan 100 keer in China geweest. U bent echt een oude vriend. Voor China en ook voor Xi was Kissinger echt de man. Die stond voor samenwerking, voor samen optrekken tussen Washington en Washington en opstaan tegen de koude oorlogsmentaliteit. Nee, er is denk ik geen tweede Kissinger die zo'nzelfde ontvangst zou krijgen hier in Peking. En vanuit Amerikaans oogpunt ook niet een tweede Kissinger die via achterdeurtjes zoveel toegang zou krijgen om nog eens boodschappen door te geven aan de partijleiding hier in Peking. Sjoerd, dankjewel. En ook demissionair premier Rutte heeft inmiddels gereageerd op X. Henry Kissinger was de geschiedenis in eigen persoon. Een man die het internationale gezicht van de tweede helft van de 20e eeuw als geen ander bepaalde, schrijft hij. Invloedrijk diplomaat, scherpdenker en wijs adviseur. Ik bewaar de beste herinneringen aan onze ontmoetingen en gedenk hem met diep respect. Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte. Aldus premier Rutte. Het beeld dat veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders op de PVV hebben gestemd, dat klopt niet, zegt een onderzoeker van de Radboud Universiteit in NRC. Onderzoeker Niels Spierings bekeek zijn eigen data voor het Nationaal Kiezersonderzoek en concludeert in NRC dat er geen enkele indicatie is dat het aandeel PVV-stemmers in deze groepen gigantisch groot zou zijn. In voorlopige resultaten uit het onderzoek blijkt dat van de ongeveer 150 Marokkaans en Turks-Nederlandse ondervraagden er 5 op de PVV hebben gestemd. Minister Jetten lobbyt op de klimaattop in Dubai voor een tax op kerosine en stookolie, meldt het AD. De demissionair minister voor Klimaat en Energie wil met een kopgroep van landen afrekenen met olie en gas. Er moet volgens Jetten een einde komen aan de vrijstelling van belastingen op kerosine en stookolie. Welke landen er nog meer meedoen is onduidelijk. Over die klimaattop gesproken, de Britten vragen zich af waarom premier Sunak, minister Cameron en koning Charles alle drie met een eigen vliegtuig naar Dubai komen. Dat dit geen goed voorbeeld is, noemt Sunak bij de BBC onzin. Want zegt hij, klimaatverandering pakken we niet aan door allemaal het vliegtuig te laten staan. If your approach to climate change is that no one should go on holiday, no one should take on a plane, I think you are completely and utterly wrong. Am I? Right? That is absolutely not the approach to tackling climate change. En er wordt volgens een woordvoerder van de Britse premier ook deels met duurzame brandstof gevlogen. Vanochtend vroeg zijn er 13 mensen om het leven gekomen bij een hostelbrand in Almaty, de grootste stad van Kazachstan. Volgens de Kazachse nieuwswebsite Zagon waren er 72 gasten in het hostel, voor wie de meeste op tijd weg konden komen. De 13 die het niet redden, stierven aan een koolmonoxidevergiftiging. De oorzaak van de hostelbrand is nog onduidelijk. En het leek een biet, maar het was het niet. Een bietenrooier in Bergen-Kompaskum in Drenthe ontdekte dat hij een fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog had opgepakt. Opgepikt eigenlijk uit het bietenveld. De bom begon gelijk te roken en boer Roel dacht hem wel even te kunnen blussen, vertelt hij aan RTV Drenthe. Ja, we dachten eerst, hij moest zo gauw mogelijk uit. Dus ik had een brandblusser bij me. Ik dacht, ik blus hem wel even. Maar dat ging niet zo makkelijk als gedacht. Dus toen hebben we maar meteen 112 gebeld. Brandweer was er gelukkig snel bij. Toen hebben we daar een pootje gestaan. Toen kwam de politie ook en die hebben het meteen best wel ruim afgezet. En de EOD heeft op het land zelf de bom al tot ontploffing gebracht. Vandaag hoopt boer Roel weer gewoon bieten te rooien. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Nog altijd een gemiddelde ochtendspits voor een donderdag. Meeste vertraging op dit moment op de A27 Gorkum richting Utrecht. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. In Dubai begint dus vandaag de grote klimaattop. Meer dan 70.000 mensen zitten de komende 2 weken bij elkaar. Wereldleiders, klimaatdeskundigen, mensen van milieuorganisaties. Het grote thema is: hoe kan de opwarming van de aarde worden afgeremd? Verslaggever Henrik Willem Hofs, jij bent op die klimaattop. Demissionair klimaatminister Rob Jetten wil de top gebruiken om samen met andere landen een eind te maken aan belastingvrijstelling voor kerosine en stookolie. Hoe wil hij dat gaan bereiken? Ja, goedemorgen Astrid. Hij wil een kopgroep vormen. Hij heeft dat ook al in de campagne aangekondigd. Hij wil samen met andere Europese landen druk zetten op de Europese Commissie om die fossiele subsidies, zoals het inmiddels is gaan heten, terug te dringen, af te schaffen. En dan gaat het bijvoorbeeld over de accijnsvrijstelling voor stookolie, voor grote zeeschepen, voor kerosine, voor vliegtuigen. En hij wil kijken of hij dat in Europees verband op de agenda kan zetten. En daarvoor gaat hij hier dus lobbyen. Hij zegt al dat hij een aantal landen achter zijn initiatief heeft. Maar hoeveel dat er precies zijn, dat wil hij niet zeggen. Dat zal hij later tijdens deze top bekendmaken. Nou, is je wel demissionair. Maakt de verkiezingswinst van de PVV, partij die toch wel klimaatkritisch is, eigenlijk nog een verschil in de rol van Nederland? Nou, op deze klimaattop in ieder geval niet. Hè. In Europees verband trekt Nederland op. Nederland onderhandelt niet zelf, maar dat gebeurt met een Europese delegatie. En wat die delegatie als inzet heeft, dat is al veel eerder bepaald als het gaat over de uitvoering van klimaatmaatregelen. Ja, daar kan een ander kabinet natuurlijk hele andere accenten gaan leggen of misschien wel maatregelen schrappen. Maar dat maakt voor deze klimaattop op dit moment eigenlijk nog niet uit. Ik hoor achter jou heel veel mensen. Roezemoezen, hoe ziet het eruit waar je bent? Ja, ik wil je niet jaloers maken, maar het is hier tegen de 30 graden. Ik zit op een groot plein met palmbomen. Ik kijk tegen vlaggen van alle bijna 200 landen aan die hier aan de top meedoen. En om me heen hoor je eigenlijk allerlei talen. Zie je verschillende kledingstijlen ook. Mensen uit Afrika. Hier zit bijvoorbeeld een delegatie. Hello, where are you from? I'm from Egypt. Egypt. You're the delegation of Egypt. And last year the climate summit was in Sharm el-Sheikh in Egypt. Yes. What is now your most important subject on this climate summit? I think the coastal city submerging, because we a lot of Egyptian coastal cities are threatened because of the sea rise. Yes, sea rise level, yes. Yeah. So we are interested in that, and we hope that some cities of in Egypt don't disappear. Yeah. Because of that. Deze meneer die dus een badge heeft van de Egyptische delegatie. Die vertelt dus dat hij vooral geïnteresseerd is in de aanpak van de zeespiegelstijging en welk effect dat heeft op bijvoorbeeld Egyptische steden. I'm sorry, can I ask you something? What are you from? Which country are you? Mexico. Mexico. This is the Mexican delegation. Yes, these guys. And what is the most important thing for you? For me, for young Mexican leaders to network and learn the state of the art for climate, to meet organizations and for them to get the skills and the network so they can come back to Mexico and improve the country climate-wise. Thank you very much. Deze dame vertelt dus dat ze van de Mexicaanse delegatie is, dat ze hier vooral komt om contact te leggen met andere jonge mensen die bezig zijn met klimaatbeleid en om die kennis dus mee te nemen naar haar eigen land, naar Mexico. Nou ja, zo zie je dus heel veel verschillende mensen. Je hebt hier een blue zone en een green zone. De blue zone, daar wordt echt onderhandeld. En de green zone, ja, dat is eigenlijk meer voor bedrijven, voor milieuorganisaties, voor milieufinancieringsorganisaties, voor banken bijvoorbeeld, die daar ook samenkomen. Dus die 70.000 mensen waar je het over had, zijn verspreid over 2 weken. En ja, sommigen komen hier dus echt om te onderhandelen. Dat is een vrij beperkte groep, maar de meesten komen hier dus om zaken te doen, om van elkaar te leren. En dat kan naast elkaar bestaan? Dat beïnvloedt elkaar dat juist ook? Ja, kijk, hier in Dubai vinden ze dat het juist belangrijk is om die bedrijven erbij te betrekken. Omdat je die bedrijven juist nodig hebt, ja, voor innovaties op het gebied van duurzame energie, op het gebied van de aanpak van klimaatverandering, van adaptatie, dus het aanpassen van je land als het gaat om het bouwen van dijken of het baggeren van havens of wat dan ook. Daarom hebben ze ook zoveel mensen uitgenodigd. Daarom is deze klimaattop ook zo groot. Er zijn critici die zeggen, ja, dat leidt eigenlijk alleen maar af van waar het om gaat, namelijk afspraken maken wereldwijd om die klimaatverandering aan te pakken. En die zeggen, ja, laten we het nou op één plek doen. Laten we het maar met 5000 mensen doen in plaats van met 70.000 mensen. Maar ja, ondertussen is het dus hier in Dubai en is het dus ja, behoorlijk groot uitgegroeid. Ja, je kunt het van twee kanten bekijken. Maar in ieder geval staat klimaat hier wel ja, op één op de agenda. Dankjewel. Verslaggever Henrik Willem Hofs vanaf dus die klimaattop in Dubai. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. It must have fallen out of a hole in your overall overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard it for yourself. I never told the soul. On the radio, Donna Summer. Ook on the radio, Guylaine Plag. Zeker. Over ruim een uur. Stand.nl. Ja. We willen verder praten over de enquête van artsenvakblad Medisch Contact. Waaruit u heeft dat ongetwijfeld meegekregen, blijkt hoe hardnekkig, nog steeds, zou ik bijna zeggen, de problemen zijn binnen ziekenhuizen. Als het gaat om pesterijen, om machtsmisbruik, om intimidatie, seksuele intimidatie ook. Hiërarchie speelt dan een belangrijke rol, ofwel de pikorde. Want je ziet dat het veel, niet alleen veel vrouwen zijn, maar ook veel geneeskunde bijvoorbeeld. Mensen in de zorg die nog onderaan de ladder beginnen en nog omhoog moeten kruipen. En dat wordt je niet altijd makkelijk gemaakt. Ja, zeker. En dat zijn pesterijtjes. Vaak met stemverheffing, denigerende opmerkingen als iets fout gaat. Tot aan je kan ook helemaal niks en het gaat nooit worden met jou. Of de schuld krijgen als er iets ergs is gebeurd. Maar ook handtastelijkheden. Blikken die maar op borsthoogte blijven hangen, zo gezegd. Misschien herkent u het. Het komt namelijk veel te vaak voor. En de vraag is dan natuurlijk, wat moet er aan gebeuren? De stelling wordt machtsmisbruik en intimidatie in ziekenhuizen wordt nog altijd onderschat. En ik wil heel graag praten, kan ook eventueel anoniem, als we op de redactie maar wel in ieder geval iemands naam weten. Als u in de zorg werkt, of als het een van de redenen is waarom u het vak heeft verlaten, want dat blijkt ook uit die enquête, dat er best veel mensen zijn die weggaan uit de zorg vanwege de cultuur die er hangt. Wat is u overkomen? Wat ziet u om u heen? Of wat zag u om u heen? Maar vooral, hoe kan die cultuur veranderd worden? Want dit speelt al heel erg lang. Wat moet er gebeuren om de cultuur in ziekenhuizen gezonder te krijgen naar aanleiding van uw ervaringen? 0800 1101 is het telefoonnummer, dus 0800 1101. En de stelling machtsmisbruik en intimidatie in ziekenhuizen wordt nog altijd onderschat. Ster. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Roze en haar gasten nemen het kasteel over in Roze en Guests. Museumdefundatie.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. De Nederlandse overheid verkoopt opnieuw een deel van het belang in ABN AMRO. Het plan is de komende dagen 9,5% van de aandelen te verkopen, waarmee het staatsbelang in ABN daalt naar 40%. De prijzen voor onder meer voeding zijn nog altijd een stuk hoger dan een jaar geleden, blijkt uit de inflatieberekening van het CBS. In de maand november lagen de prijzen voor voeding, drank en tabak 7,3% hoger dan een jaar geleden. De stijging is wel minder hoog dan vorige maand. Bij een aanslag op een bushalte bij Jeruzalem zijn 2 doden gevallen en 7 mensen gewond geraakt. De 2 schutters die het vuur hadden geopend op de halte zijn doodgeschoten. Over het motief is nog niets bekend. Ondertussen wordt de gevechtspauze tussen Hamas en Israël met nog een dag verlengd. Beide kanten willen de pauze langer voortzetten, maar ze zijn het nog niet eens over de gijzelaars en gevangenen die moeten worden vrijgelaten. Tijdens deze korte verlenging moeten onderhandelaars er alsnog uitkomen. En de dierenambulance in Spijkenisse heeft vannacht vanwege brand zeker 10 dieren opgevangen. Die zaten in een rijtjeshuis waar brand uitbrak op zolder. Het ging onder meer om slangen, honden, katten en een hagedis. Het huis in Spijkenisse is deels verwoest. En twee bewoners moesten vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis. Bij Weerplaza Johnny Willemsen. Johnny, hoe staat het met de mist? Ja, mist komt vooral voor in het noorden en in het zuidwesten van het land. Dus Zeeland, Zuid-Holland, westen van Brabant en de noordelijke provincies. Op veel andere plekken in Nederland is het niet mistig. Wel lokaal glad door bevriezing van natte weggedeelte of hier en daar een klein beetje sneeuw. Winterse buien zitten vooral aan de noordkust. Maar ook een paar lichte sneeuwval wordt waargenomen in Gelderland en Overijssel onder andere. En wat gaat het vandaag verder worden? Nou, een hele rustige dag met weinig wind. Af en toe komt de zon erbij. Het is vrij koud voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen 0 en 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het overal vriezen. Minimumtemperatuur zo rond min 3. Lokaal nog ietsje kouder. En dan kan er weer hier en daar wat mist ontstaan. Dus blijft de komende dagen wel koud? Het blijft zeker koud. Ook morgen een maximumtemperatuur rond of iets boven het vriespunt. Morgen een droge dag met opnieuw niet al te veel wind. Ook de nacht naar zaterdag ligt het tot lokaal matige vorst. In het weekend maxima rond een graad of 3. En vooral zondag kan er weer wat winterse neerslag vallen. En Erik, hoe gaat het op de weg? Nou ja, het is nog altijd een vrij gemiddelde ochtendspits voor een donderdag. Met zo'n gemiddeld 10 minuten vertraging bij de meeste files. Maar ten zuiden van Utrecht zijn er wel behoorlijk wat problemen op de weg. Maar ik begin even toch met de waarschuwing ook weer. Want vooral in het zuidwesten en het noorden van het land komt toch plaatselijk dichte mist voor. In het hele land, met de uitzondering van Zeeland, is het plaatselijk glad door bevriezing. En dan de files, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Vianen is een ongeluk in een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is daar inmiddels al 3 kwartier. De A27 Gorkum richting Utrecht bij Nieuwegein. Daar was ook een ongeluk. Hier is de weg wel weer vrij, maar de vertraging is hier ook altijd nog een half uur. Een half uur vertraging heb je ook op de A27 in de andere richting. Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorkum ook daar een ongeluk. Ook hier is de weg wel weer vrij, maar zoals gezegd ook hier nog een half uur vertraging. En tenslotte de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Oud-Beijerland een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via npoluister.nl. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Mensen hebben het gevoel dat zij hun leven niet kunnen inrichten zoals ze het zelf willen. En daar zou de overheid meer aan moeten werken. Dat constateert de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, in een nieuw rapport. Corien Prins van de WRR vertelt waar mensen tegenaan lopen. Weliswaar is er aandacht voor bestaanszekerheid. Mensen moeten niet door het ijs zakken. Maar dat betekent nog niet dat mensen het gevoel hebben dat ze dingen die ze belangrijk vinden in het leven kunnen realiseren. Nou, denk aan woningen. Je wilt graag wonen in de plaats waar je bent opgegroeid, maar dat gaat niet, want die woningen zijn er niet. Denk aan de woonomgeving, de leefomgeving, waar dingen gebeuren waar je eigenlijk helemaal niets over te zeggen hebt. Denk aan, een mooi voorbeeld is ook het rapport van de Nationale Ombudsman van dit voorjaar. Dat laat zien

Ja, het heeft gewoon stilgelegen jarenlang. Minister Hoekstra van Financiën heeft geen aandelen in ABN AMRO verkocht. En ook minister Kaag wachtte er lang mee. Nu het kabinet demissionair is, is het toch begonnen met het verkopen van aandelen. En nogal snel ook. Ze heeft eerder in een brief van de Kamer geschreven van ja, we zijn geen belegger, dus we kunnen wel wachten tot de bank veel meer geld waard wordt, maar we moeten er gewoon vanaf. En ze voegde daad bij het woord, want ook nu gaat er een pluk naar de beurs en nog een flinke pluk ook. Wat betekent dat voor de bank? Nou, best wel veel. ABN AMRO zit natuurlijk jarenlang in de leidraad van de overheid. Dus ook de Tweede Kamer vindt van alles over het bankwezen. En beleggers willen misschien niet instappen als er zo'n grote eigenaar bij staat, waarvan elke 4 jaar met een nieuwe eigenaar zit, als je begrijpt wat ik bedoel natuurlijk. Dat maakt ook dat ABN AMRO veel minder presteert op de beurs, plus nog andere zaken die meespelen, zoals bankenbelasting en dergelijke. Nou, daar leidt het aandeel onder. De bank is veel minder waard. En daardoor kan de bank ook een snoepje worden om overgenomen te worden. Als de Europese BankenUnie is voltooid, dan is het de verwachting dat vele grote Europese banken echt op het overnamepad gaan. Zodat ze echt, zoals dat dan noemen, pan-Europese banken kunnen creëren. Een bank die in heel de Europese Unie actief is. En ABN AMRO heeft dan te weinig slagkracht om zelf op het overnamepad te gaan. En kan dan wel eens een overnamesnoepje worden. BNP Paribas die heeft zich recentelijk al gemeld. Dat bod is afgewezen. Maar ja, er kan veel gebeuren. Dus als ABN AMRO weer op eigen benen staat en zelf kan besluiten wat het wil doen, dan kunnen er ook weer zelf plannen gesmeed worden om misschien zelf wel weer te groeien. Nou is het natuurlijk in 2008 voor heel veel geld allemaal gekocht, al die aandelen. Houden we er met z'n allen nog wat aan over eigenlijk? Nee, en dat hebben we zelf een beetje gedaan. Want door die lage beurskoers, door bijvoorbeeld het plan van de bankenbelasting, ligt het aandeel laag. Minister Kaag die schreef in oktober aan de Tweede Kamer dat we er 6,7 miljard verlies op gaan draaien. Au, dankjewel, Ruben Erg. In Zeeland krijgen treinreizigers de komende tijd te maken met vertragingen. En op verschillende plekken is namelijk het spoor verzakt door de vele regen van de afgelopen weken. Zeg maar maanden. Verslaggever Onno Beukers, jij bent op station Goes. Hoeveel vertraging staat er nu op de borden? Even kijken hoor. 8:44 zou die moeten gaan. Maar de mensen staan hier nog op het perron, want plus 10 staat erbij. Plus 10 minuten. En ja, dat betekent dat er hier onder meer een schoolklas ook overnamesnoepjes aan elkaar aan het uitdelen is. Want die staan hier gewoon te wachten. Ook op de trein. De boel is hier verzakt op een lang traject. 53 kilometer tussen Vlissingen en Roosendaal op verschillende plekken. Dus niet het hele traject. En die verzakkingen, dat legt ProRail uit hoe dat komt. Het probleem is dat we in Zeeland te maken hebben met een ondergrond van klei. En klei laat heel slecht water door. En op het moment dat er dus heel veel regenval is, wat we natuurlijk de afgelopen maanden hebben gehad, dan krijg je dus dat het water niet goed weg kan en dat je te maken krijgt met verzakkingen van het spoor. Hoe kun je dit nou aanpakken? Ja, we gaan het spoor op dit moment herstellen door het weer op te tillen, eigenlijk opnieuw neer te leggen en daar met ballast te zorgen dat het spoor ook stevig ligt. Uiteindelijk wil je natuurlijk een keer zorgen dat op plekken waar we het spoor ook daadwerkelijk gaan vernieuwen, dat dan ook de baan wordt aangepakt. Dat is eigenlijk wat er onder de ballast ligt. En dat we daar zandlaag gaan inleggen, zodat het water beter weg kan. Ja, maar dat gaat nu dus nog niet gebeuren. Hey, daarvoor moet je dus echt de hele spoor vernieuwen. En dat kunnen we dus ook niet doen in de nacht qua herstelwerkzaamheden. Dat zijn echt grotere projecten, waardoor er ook langer geen treinverkeer is. Dus dat zullen wij in meerdere projecten de komende jaren zullen we dat gaan aanpakken. Ja, nu in eerste instantie wordt dus even het probleem acuut opgelost. Gaat nog wel even duren. Waarschijnlijk eind volgende week is dat pas opgelost. Terwijl nu de trein overigens naar Roosendaal hier binnen rijdt. Dus mensen kunnen nu wel richting Roosendaal. 40 kilometer per uur. Het gaat dus wat zachter. En ja, het is gewoon vervelend. Mensen hebben er last van. En de mensen die nu instappen heb ik niet gesproken. Maar net wel even wat andere mensen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Waar gaat de reis naartoe? Rotterdam. Met vertraging vandaag, denk ik, hè? Ja, valt nog mee, denk ik, maar ik hoop het niet. Had u begrepen wat er met het spoor in Zeeland is gebeurd? Deels, ja. Volgens mij is er een verzakking. En de trein die rijdt daardoor langzamer, heeft u het al gemerkt? Nee, dat is vandaag de eerste keer dat ik weer met de trein ga. We gaan het zien, zo. Waar gaat de reis naartoe vandaag? Rotterdam. En als u naar de borden kijkt, wat ziet u dan? Vertraging. Ja, is dat standaard nu, of niet? Ja. Ik hoorde alleen maar, er is een defecte spoor. Dat was alles. Is het een probleem eigenlijk voor je? Nee, joh. Nee, ik pak gewoon een boek en lezen. Je kan niks aan doen, hè? Ja, want maakt het uit hoe laat u in Rotterdam bent? Dat wel. Ja, want ik moet op school wezen. Examen, ja, maar ja, kan niks aan doen. Ja, ik heb het gelezen over verzakkingen die blijkbaar over een heel lang traject plaatsvinden. Dus ja, geeft niet echt een veilig gevoel, hè? Nee, is dat zo? Ja, vind ik wel, ja. Want, wat denkt u? Ja, na de onderhoudswerkzaamheden die ze gedaan hebben, mag je toch wel verwachten dat het nu in orde is. Maar blijkbaar is dat niet. Dus helaas. Het komt doordat het spoor op een kleilaag ligt. Ja, dat is Zeeland, hè? Dat is de charme van Zeeland. Normaal gezien wel, maar ook wel eens een nadeel dus. Wat betekent het voor u? Ja, dat ik wat later op mijn werk ben. Je laat het maar gebeuren, je kan er weinig aan doen, hè? Je kan wel langer naar Zeeland kijken. Ja, maar dat doe ik al hele dagen, hoor. Ik heb het begrepen dat het wat verzakt is door de regen en zo. Maakt dat uit voor u? Nee, maakt me voor mij niet uit. Nee, joh. Als ik maar op mijn werk kom, vind ik het prima. Want de trein rijdt wel minder hard, hè? Ja, maar dat geeft dan ook niet. Ik heb een half uur speling, dus dat moet ik wel redden. Want is dit ook de trein die u normaal zou nemen? Want er gaan minder treinen ook. Ja, die zou ik normaal dan ook nemen. Deze trein, deze tijd. Dus het heeft niet zo'n grote gevolgen? Voor mij niet, nee. Omdat u een veilige marge inbouwt? Precies, ja. Ja, daarom. En maakt het nog uit of die 40 kilometer per uur hier door Zeeland rijdt? Nee, hoor. Misschien ook wel mooi. Ja, ik weet niet, het is mist, je ziet toch niks. Dus dat maakt niet uit. Ja, want het mist inderdaad behoorlijk in Zeeland. Verslaggever Onno Beukers was dat. NPO Radio 1. Wat betekent die politieke uitslag nou voor de economie? Geld of je leven? Wie gaat er nou op vooruit bij hen en wie gaat er op achteruit? Nou, ik denk de winnaars zijn heel duidelijk. Dat zijn oudere Nederlanders. En dat gaat waarschijnlijk ten koste van jongere generaties. De EO met geld of je leven. Meer overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld zorg. En tegelijkertijd lastenverlichting. Bijvoorbeeld door de huurtoeslag te verhogen en de zorgtoeslag te verhogen. En zijn de ondernemers goedgezind? Als we iets willen, dan is het stabiliteit. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde deelt Rob Kemps de mooiste verhalen over Père Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs. Hemel op Aarde ligt nu in de boekhandel. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Hemel op Aarde van Rob Kemps ligt nu in de boekhandel. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen ondervoed door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt, ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het gaat iets beter met de mentale gezondheid van studenten. En het dodental van de aanslag in Jeruzalem loopt op. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walkmoed. Bij een aanslag op een bushalte bij Jeruzalem zijn 3 doden gevallen en nog eens 6 mensen zijn gewond geraakt. 2 schutters openen het vuur in de ochtendspits. De daders zijn volgens de politie doodgeschoten door militairen en een burger. De krant Haaretz meldt dat de schutters uit Oost-Jeruzalem komen. Ze zouden hebben geschoten met een pistool en een automatisch wapen. Over de achtergrond van de aanslag in Jeruzalem is nog niets bekend.

Nou, het is onder andere aan onderwijsinstellingen en een deel ook het versterken van de studenten die veerkracht. Maar we zien in dit onderzoek heel veel maatschappelijke factoren die een rol spelen. Dus denk aan de zorgen die studenten hebben over de hoge lasten die ze moeten betalen, de diverse crises die ze opstapelen, dus klimaatcrisis, polarisatie, oorlogen. En het niet aan tafel zitten daarover als het gaat over beleid maken, toekomstgericht beleid. En daar willen we ook echt wel een oproep voor doen om studenten meer aan tafel te zetten. Dus het is ook zeker een maatschappelijk probleem en niet alleen maar van de onderwijsinstellingen en de student. Zei Jolien Dopmeijer, medeonderzoeker van de Monitor Mentale Gezondheid. Nederland brengt twee slagen toe aan spelers in de cryptocriminaliteit. Een Nederlandse advocaat heeft voor elkaar gekregen dat verdachte tegoeden op de buitenlandse cryptobeurs HTX zijn bevroren. En de Fiot haalt een zogeheten cryptomixer uit de lucht. Dat is Simbad.io. Roelof Muller van de economieredactie. Laten we even beginnen met die bevroren tegoeden van HTX. Wat is er gebeurd? Het gaat om een Nederlandse advocaat, Marius Hupkes. En hij zet zich veelvuldig in voor slachtoffers van cryptofraude. Dus mensen die bijvoorbeeld via zo'n zogeheten boiler room, hè, dus zo'n site die heel erg lijkt op een echt beleggingsplatform voor cryptomunten, daar geld hebben gestald. Dan lijkt het ook alsof je geld daar hebt staan. Maar uiteindelijk achter de schermen wordt het snel weggesluist en komt het in handen van criminelen. En deze advocaat staat dit soort slachtoffers bij. En hij heeft nu voor elkaar gekregen bij de rechter, in een hele specifieke zaak tegen dit bedrijf HTX, dat de kredieten van deze persoon worden bevroren. Dus het betekent op dit moment dat de bank, die uiteindelijk iets zou moeten kunnen faciliteren van het weer weghalen bij die crypto, dat dat niet kan gebeuren. Dus die bank is nu verplicht om dat geld vast te houden zolang die zaak hier nog loopt. En dat is dus bijzonder. Ja, dat is wel bijzonder, want crypto dat gaat natuurlijk niet, houdt zich niet aan landsgrenzen. Dat gaat over de landsgrenzen heen. Dus nationale overheden en justitie en politie die worstelen heel erg met deze vraag van hoe kunnen we dit nou aanpakken als zoiets plaatsvindt. Dit specifieke bedrijf is gevestigd op de Seychellen, dus daar kunnen ze ook niet zomaar bij. Maar desalniettemin is de rechter dus toch wel meegegaan in het verzoek om die transacties nu stil te leggen rondom deze cryptobeurs. En de Fiot heeft dus een zogeheten cryptomixer uit de lucht gehaald. Een wat? Ja, dat is geen huishoudelijk apparatuur. Het is iets heel anders. Een cryptomixer, dat is eigenlijk bedoeld voor, hè, als jij crypto koopt en je wil graag dat enigszins verborgen blijft. Hè. Dus op de een of andere manier wil je niet dat dat heel makkelijk traceerbaar wordt. Dan deel je dat op in hele kleine deeltjes. En dan versnipper je dat in feite. En normaal gesproken kun je crypto juist heel erg goed volgen. Omdat het via transacties in de blockchain is gezet. En dan kan je het makkelijk van het ene puntje naar het andere volgen. Maar als je het heel versnipperd wordt, dat is heel erg moeilijk. En een site die daar veelvuldig dat faciliteerde voor klanten is dus dat Sinbad.io. En die hebben servers in Nederland en in Finland. En daar heeft de Fiot nu een inval gedaan en die servers daar weggehaald. En de site is ook offline gehaald. En dat maakt het voor criminelen minder makkelijk om die site te gebruiken. Dus ook dat wordt gezien als een overwinning in die strijd tegen cryptocriminaliteit. Dus twee belangrijke overwinningen, of in ieder geval aanzetten tot overwinningen. Precies. Dankjewel, Roland Müller. Even een vraagje. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de ochtendspits lost geleidelijk op. Meeste vertraging nu nog op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Robert Lunette rijdt het langzaam over 17 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 en de vertraging is bijna een uur. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Stone. Tell me about it. Vannacht is Henry Kissinger, de Amerikaanse oud-minister en topdiplomaat, overleden. In de jaren 70 was hij minister van Buitenlandse Zaken in de regering van president Nixon. En als nationale veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken drukte hij 8 jaar lang een stempel op de Amerikaanse buitenlandse politiek. Tim Overdiek, oud-collega bij de NOS, voormalig correspondent onder meer in de Verenigde Staten, tegenwoordig therapeut en schrijver. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen, Astrid. Hi. Wat was jouw eerste gedachte toen je hoorde dat hij was overleden? Nou, 2 dingen eigenlijk. Een persoonlijke herinnering, omdat ik hem zelf eerder dit jaar nog zelf aan de telefoon heb gehad. Maar vanuit de journalistiek-historische gedachte dacht ik dan aan de diplomaat die van geen ophouden wilde weten. Een man die met zijn 100 jaar letterlijk in het harnas is gestorven. Dit jaar in juli nog op bezoek bij de Chinese president. En noem een conflict, Astrid, in de afgelopen 60 jaar. Hij is er wel op een of andere manier bij betrokken geweest. De Koude Oorlog, geheime onderhandelingen die hij voerde in China, Vietnam, Cambodja. Zo kun je wel een half uurtje doorgaan. En na zijn ministerschap is hij natuurlijk als Dr. Kissinger altijd betrokken geweest. Als adviseur, als iemand die boven de partijen stond. En ja, doordat hij zo lang doorging met boeken, met artikelen, opinieartikelen en gesprekken, altijd zeer invloedrijk gebleven. Ja, je zei net, ik heb hem zelf aan de telefoon gehad. Dat is natuurlijk echt interessant. En je krijgt hem niet zomaar aan de telefoon. Hoe? Nee, dat had nogal wat voeten in de aarde. Ik ben bezig met een boek over de oorlogsjaren van mijn vader. Die is net als Kissinger in 1923 geboren. Ze scheelde maar een maand. En mijn vader was dwangarbeider in Duitsland. En in mijn research ontdekte ik dat Kissinger, toen soldaat eerste klas in het Amerikaans leger, in Krefeld, waar mijn vader heeft gezeten, daar heeft geholpen om die stad te bevrijden en de stad te denazificeren en weer het stadsbestuur in te stellen. Dus hij was op hetzelfde moment in Krefeld als bevrijder, toen mijn vader als dwangarbeider gestuurd naar Duitsland in Krefeld zat. En toen ik dat las, toen dacht ik, verrek, die man moet ik spreken. Dat duurde 8 maanden, want die man was druk. Hij was op reis. Ik sprak op een gegeven moment zijn personal assistant. Hij was bezig met een boek. Hij kreeg een nieuw kantoor. Hij was in het buitenland en het ging maar door en het ging maar door. En ik dacht van ja, zoveel tijd hebben we niet. De meneer is 99 jaar oud. Totdat ik in mei het verlossende telefoontje kreeg van, kun je dan en dan een kwartiertje met hem praten? Nou, dat kon ik. Dus we hebben een kwartier met elkaar gesproken. En hoe was dat? Heel bijzonder. Hij was voorbereid. Een krakerige stem. Hij begon ook meteen met, I have 15 minutes for this conversation. Nou, meteen maar even ter zake komen. Maar hij had herinneringen aan Krefeld. Ook aan dwangarbeiders die daar op straat liepen. Daar waren er best veel Nederlanders ook. Hij zegt, ja, ik moest toch ook de orde handhaven. Omdat wellicht dwangarbeiders op zoek waren naar wraak tegen de Duitsers. Dus hij kon zich dat heel goed herinneren. En ik heb met hem gesproken over wat nou zeg maar de impact is geweest voor hem als 20-jarige soldaat eerste klas in het latere diplomatieke leven wat hij ging voeren. En toen zei hij van, ja, in Duitsland, hij kwam uit Duitsland. Hij is in 23 in Duitsland geboren, in de jaren 30 naar Amerika gevlucht vanwege zijn Joodse afkomst. Hij zegt, ja, in Duitsland heb ik toen ontdekt dat het land al lang niet meer was zoals ik zoals toen ik er wegging. En toch besefte ik, zei hij toen als soldaat in die oorlog, dat er toch een soort verzoening moest komen. En in zijn latere leven is dat, hè, zijn woorden, ook altijd mijn drijfveer geweest in wat voor conflict en op welke manier dan ook. Dus ja, dat heeft hem toch ook wel gevormd, zoals heel veel mensen. En dat is hij later ook als diplomaat gaan uitspelen, want dan ja, ging hij uit op een machtsevenwicht tussen strijdende partijen. Maar de basis werd gelegd in de stad, waar toen ook mijn vader als 20-jarige dwangarbeider werd bevrijd door de Amerikanen en dus door Henry Kissinger. Ja, en hij was niet zomaar een soldaat daar, want hij, wat je zei, hij heeft in Krefeld ook een belangrijke rol gespeeld in het beetje op orde krijgen van de situatie op dat moment. Terwijl hij was 22? Nee, 20 was hij. Hij was nog maar bijna 21 was hij. Het was maart 1945. En door zijn intelligentie zou hij eigenlijk in een inlichtingendienst van het Amerikaans leger terechtkomen. Maar op een gegeven moment moest hij ook meevechten. Hij heeft niet echt actief gevochten, maar door zijn, omdat hij Duits sprak, omdat hij behoorlijk intelligent was, kreeg hij 10 dagen de tijd om daar het stadsbestuur te herstellen. En dat leidde ook weer tot nieuwe promoties binnen dat leger, waardoor hij ook na de oorlog in Harvard kon gaan studeren en ook snel een baan kon krijgen bij de overheid en vervolgens bij verschillende regeringen. Ja, je schrijft in je boek, hij heeft simpelweg geen tijd om dood te gaan, maar ja, hij is er nu toch niet meer. Maar 100. Ja. 100 geworden. Ja, voor mij is het belangrijk dat deze man, hè, in het boek Zwijgende Vaders zal gaan eten, dat ik toch even de stem heb gehoord van de man die daar toen was, waar mijn vader toen ook was. Ja, dat boek moet nog uitkomen, dus mensen kunnen niet naar de winkel hollen. Maar dank je alvast voor dit voorproefje in verband met de dood van Henry Kissinger. Tim Overdiek. Reactie aan de redactie. Een meerderheidskabinet lijkt verder uit het zicht. Nu ook Pieter Omtzigt van NSC het voorlopig niet ziet zitten om met de PVV een kabinet te vormen. Daarover spraken we met politiek verslaggever Mark Hamer. Omtzigt heeft bij de verkenner de mogelijkheid van een extra parlementair kabinet of een zakenkabinet op tafel gelegd. En luisteraar Ilonka wil eigenlijk weten wat dat is, een extra parlementair kabinet. Mark, kun jij het even uitleggen? Ja, nou, het is geen makkelijke vraag, zal ik je zeggen. Want de lijnen zijn niet zo scherp. Maar ik ga het proberen makkelijk te maken. De kabinetten zoals we die nu kennen, dat is een parlementair kabinet. Ja, die zijn tot stand gekomen. De coalitiefracties in de Tweede Kamer. Die zijn bij die formatie betrokken. En die hebben al dan niet gedetailleerd op hoofdlijnen het te voeren beleid vastgelegd in een regeerakkoord. Nou, en daartegenover staat een extra parlementair kabinet. Aan zo'n dergelijk kabinet ligt niet een regeerakkoord ten grondslag, maar een regeringsprogramma. Nou, we horen het Omtzigt ook de hele tijd nu zeggen. Er moet een stuk komen waarin we zetten wat we met het land willen doen, wat we willen aanpakken, wat de belangrijkste punten zijn. Maar nu wordt het echt ingewikkeld. Tweede Kamerfracties kunnen bij het opstellen van zo'n programma betrokken zijn, maar dat hoeft niet. Nou, even om het maar heel simpel te houden, de fracties staan meer op afstand dan bij een normale formatie. Maar ze spreken wel af dat bij het aantreden van zo'n kabinet er niet onmiddellijk steun zal worden gegeven aan een motie van wantrouwen. Er was nog een vraag van luisteraar Wil. Afgelopen vrijdag zei de VVD al niet met de PVV in een kabinet te willen stappen. De achterban is verdeeld over het besluit. Bleek op gisteravond op een ledenbijeenkomst. Wil stuurde dit spraakbericht erover via de NPO Radio 1 app. Even een vraagje over de VVD. Is het niet zo dat ze de keutel een beetje intrekken omdat Mark Rutte in is voor internationale posten en dan vanuit het internationale bedenkingen zijn als de VVD, zijn partij, in een kabinet zou stappen met de PVV? Nou, wat denk jij, Mark? Speelt dat inderdaad een rol? Ja, nou, ik heb niet de illusie dat ik volledig weet wat nou de overwegingen van politieke partijen zijn. Maar je kan je ook afvragen, trekken ze nou echt de keutel in, hè? Want ja, ze hebben de deur opengezet voor de PVV, maar ook een slag om de arm. Jezelgus zei al voor de verkiezingen niet onder premier Wilders te willen dienen. Ja, en ik heb gisteravond die ledenbijeenkomst gehoord, hè, van de VVD. Ja, en ik heb Jezelgus ook horen zeggen, dit is onze beginpositie, maar het echte onderhandelen gaat nu pas beginnen. Nou ja, en of daarbij een toekomstige baan van Rutte een rol speelt, ja, dat weet ik echt niet. Wat ik wel weet, is dat hij waarschijnlijk voorlopig nog even in het torentje zit, met zoals het nu gaat, of dat hij daar toch uitgaat, omdat hij een nieuwe baan heeft. Mark, dankjewel. Treinreizigers in Zeeland hebben te maken met vertragingen door verzakking van de grond. Verslaggever Onno Beukers was daarom op station Goes. Wat luisteraar Bas niet helemaal duidelijk is geworden, waarom wordt niet gewoon vervangend vervoer ingezet? Zoals bijvoorbeeld, zegt hij, ook is gedaan bij de afsluiting van station Rotterdam afgelopen weekend. Onno, jij bent nog in Goes. Zijn er inderdaad geen bussen die rijden? Er rijden wel bussen, maar dat is gewoon reguliere vervoer. Hè? Nee, er zijn geen extra bussen die hier rijden. Want eigenlijk simpel is het antwoord, want de treinen rijden nog. Er rijden nu minder treinen, ze rijden ook minder hard. Hè? Ze mogen nu maar 40. Maar juist nu is ProRail bezig om ook langs die route, die 53 kilometer, om daar borden te plaatsen, zodat machinisten weten waar ze harder of zachter kunnen rijden, dat die verzakkingen duidelijk zijn. En dan kunnen ze ook meer treinen gaan inzetten. Dus dan wordt het probleem alweer iets minder groot. Dus eigenlijk simpel gezegd, omdat de treinen nog wel rijden, is er geen vervangend vervoer. Dus eigenlijk ook niet nodig, omdat mensen wel van A naar B kunnen komen. Ook al duurt het wat langer. Dankjewel, Onno. En dan moeten we tot besluit nog even wat rechtzetten. Jouw keuzeplaat als dit vanochtend was Landslide van Fleetwood Mac. En je zei erbij, een jaar geleden overleed Christine McVie, zangeres, toetsenist en een van de songwriters van Fleetwood Mac. Het komt allemaal samen in het prachtige nummer Landslide, gezongen met die glasheldere stem. En er kwamen heel wat opmerkingen binnen van luisteraars dat dit de glasheldere stem van iemand anders was. Wessel bijvoorbeeld stuurde dit spraakbericht. Goedemorgen. Ja, jullie draaien nu Fleetwood Mac met Landslide, maar volgens mij zingt Stevie Nicks dit nummer. Ja, en dat is zo. En al die mensen hebben helemaal gelijk. Zo suf. Ja, gek, echt, hè? Heel suf. Ik had dit namelijk een tijdje geleden al zelfs in het systeem gezet. Want 30 november overleden. Ik heb helemaal niet eens meer geluisterd. We kunnen maar één ding doen eigenlijk. Ja, morgen Christine McVie. Precies, morgen revanche met Christine McVie. 3 voor de dag. Straks is de buitengewone RVCV-vergadering van FC Volendam. Daar wordt waarschijnlijk het voltallige bestuur weggestuurd. En dat maakt voorzitter Jan Smit eerder deze week via sociale media bekend. Er is oneenigheid over de financiën van de club. Ik denk toch RVC-vergaderingen, ja, want het is een raad van commissarissen. Het is dag 2 van de rechtszaak rondom de schietpartij in een McDonald's-filiaal in Zwolle, waarbij 2 mannen werden doodgeschoten. Het restaurant zat vol met mensen op het moment van de schietpartij. De verdachte meldde zichzelf later op het politiebureau. En vandaag wordt de strafeis van het Openbaar Ministerie bekend. In Dubai begint de klimaattop. Meer dan 70.000 mensen zijn 2 weken bij elkaar, wereldleiders, klimaatdeskundigen, mensen van milieuorganisaties, van bedrijven. Ze praten over hoe de opwarming van de aarde kan worden afgeremd. Verslaggever Henrik Willem Hofs, wat staat er deze eerste dag op het programma? Om 11 uur Nederlandse tijd dan opent de voorzitter Sultan Al-Jaber de klimaatconferentie. En dan zal het bijvoorbeeld gaan over de verdrievoudiging van duurzame energie wereldwijd. Dat is een van de doelen die ze hier gesteld hebben. Daar willen ze het over hebben. En verder zal het ook over geld gaan. Geld bijvoorbeeld voor het Klimaatschadefonds. Dat is een fonds wat nog moet worden opgericht, waarin rijke landen geld stoppen om de schade van klimaatverandering in armere landen te vergoeden. Nou, dat fonds was vorig jaar echt een hobbel. Die eigenlijk klimaatonderhandelingen over terugdringen van broeikasgassen in de weg stond. En nu wordt gekeken of dat fonds snel in werking kan worden gesteld, zodat de weg kan worden vrijgemaakt voor onderhandelingen over de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. En dan gaat het echt allemaal van start dus? Ja, dan gaat het van start. 2 weken lang wordt hier onderhandeld in Dubai. En ik zit in de grote perszaal waar duizenden journalisten al die onderhandelingen gaan volgen. Dankjewel, Henrik Willem Hofs. Zometeen spraakmakers, Guilena. Waarin wij in de wereld van de ziekenhuizen, of wel breder gezien de zorg, duiken. Medisch Contact heeft weer een enquête laten doen. Dan blijkt dat machtsmisbruik en intimidatie, dat door meer dan de helft van de mensen in ziekenhuizen wordt ervaren. En dat je ook in de hiërarchie ziet dat dat nogal een rol speelt. Dus we willen daar ervaring over uitwisselen, maar vooral ook van mensen uit de zorg horen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij u in het ziekenhuis om dat aan te pakken? Of wat zou er moeten gebeuren? De stelling is: machtsmisbruik en intimidatie in ziekenhuizen worden nog altijd onderschat. Praat mee zometeen in Spraakmakers. Wouter heeft hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1.